آخرت دے نال دل نو لگان والا بے نور دلاں نو اللہ اس دے رسول دے نور دے نال بھرن والا جڑے خالی دل نے انہاں دے وچ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چشمے جاری کرن والا محبت بھرا اور انتہائی واضح الفاظ دے اندر کسے قسم دی لوک نہیں ہوے دی. میں تھوڑا جا تعارف عرض کراں حضور دا اسم گرامی جناب محمد فضل احمد چشتی قادری گولڑوی جناب دا پسندیدہ موضوع جڑا ہوندا ہے اصلاح انسانیت اور جڑے لوگ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالوں کٹ چکے نے جڑے اپنا راستہ بھول چکے نے انہاں راہ بھلیاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدماں تک پہنچان دا اے مقصد ہے. ذرا محبت نال آکھو نا سبحان اللہ. میں جڑی گل عرض کراں گا نا تسی خود تصدیق کرے جے جھوٹ نہیں ہوے گی. قبلہ بیان فرماندے نے تے آپ میاں کسے مسلمان دے بلکہ کسے انسان دے آپ دشمن نہیں, نہ کسے دا نقصان چاہندے نے. ہن کی مطلب ہن تک اساں گلاں سنیاں نے او جی بڑے خلاف بیان کردے نے, یہ کردے نے, وہ کردے نے, فلان کردے نے. مت تقریر سنن جاؤ, مت سنو, مت ویکھو, یہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے چرشاد فرمند ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے تے اسا شیطان نو جیڑے ان دے جال میں ساڈیاں اکھاں دے اتے دنیا دی پٹی بد چکی ہے تے اسی جالا نہیں ویکھ رہے. اللہ تعالیٰ اس ظلمت دے دور دے اندر اپنے اس بندے کو ایک کام لے رہے ہیں کہ ساڈے جہاں راہ بھلیا نو شیطان دی دوستی کو چھڑار کے مدینے دے تاجدار دی دوستی دے نال لا رہا ہے. اللہ اور میں آپ دے بیان پاک تو قبل عرض کراں کہ آپ کن دے دشمن نے, شیطان دے دشمن نے. رب تعالی نے روح زمین دے اتے شیطان دی ذریت اور ان دے جناب سجے کھبے ان دی گل سنن والے ان دے آنکھے لگن والے مختلف ہیلے بہانے کرن والے لوگ پیدا کیتے نے. انہاں دیاں کئیاں دیاں شکلاں تے بالکل ان دے نال دیاں نے تے کئیاں دیاں شکلاں جناب الا مسلماناں دے نال دیاں نے. تے آپ چونکہ انسانا دی اصلاح واسطے فائدے واسطے قرآن حدیث دے بیان نو کھول کے واضح انداز دے اندر بیان کر دینے تے کفر تاغوت یہودیت اور عیسائیت دے خلاف اللہ رب العالمین نے آپ نو للکار حیدری بنا دیتا دے. تے میاں اے ہو جا مرد کلندر کیا سنیاں دے دلان دی دھڑکن نہ ہوئے؟ جواب دیو ہوئے کہ نہ ہوئے؟ الحمدللہ سنی بغیرت نہیں, سنی غیرت مندے. اور یار اسی اپنی ذات اتے کو مسئلہ آ جائے تے اسی جناب اللہ بڑے بڑے لمبے چوڑے پروگرام کر لینے ہاں. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مسئلہ آوے اسی سب کچھ ہی بول جانے ہاں. سنی ہوئے یار اپنے گھر دی بھی بازی لا دیندا ہے, اپنے مال دی بھی بازی لا دیندا ہے, حتیٰ کہ اپنے تن من دھن سب دی بازی لا دیندا ہے. آپ اس سبق نو اٹھا کے کریا کریا شہر شہر گلی گلی جا رہے ہیں, پیغام مصطفیٰ پہنچا رہے ہیں تاکہ جڑے لوگ بھلے ہوئے نے رب تعالیٰ انہاں بھلیاں نو راہ راست لیا کے انہاں دے دلان دے اندر نور مصطفیٰ دے چشمے جاری فرما دے. ہوں جناب دا نورانی وجدانی بیان شروع ہوندا ہے جناب دی آمد تو قبل محبت دے نال نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل، سبحان الله، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عذاب ربك كان محذورا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. واجب الاحترام حامی حق و صداقت مولانا قاری محمد ارشد صاحب، دیگر سامعین، السلام علیکم. محلہ عالم پورا جلال پور بھٹیاں دا اج دا روحانی جلسہ جنہاں سنگیاں دوستاں نے اس دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندیاں دا صدقہ انہاں نو دونوں جہاناں دی عافیت عطا فرماوے، آمین. ناچیز نو دنیا آخرت نفس و شیطان دے ہر شر تو اپنی رحمت دے نال نجات اور پناہ بخشے. آمین. حق بولنے حق دے اوتے چلنے اور حق دے اوتے مرنے دی توفیق بخشے. آمین. دوستو اگرچہ میں مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے دین دا کم بدکار بندے تو بھی لے لیں گے جند تو چاہے لے لیں گے. ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماندے نے کہ اے حدیث پاک کہ بے شک اللہ تعالی اس دین دی مدد بدکار بندے تو بھی کراوے گا. فرمایا جی اے حدیث نہ ہندی تے میں واز نہ کرتا. سجنوں اللہ تبارک و تعالی دی حاضری جدوں یاد آندی ہے نہ کسے دا نعرہ یاد رہندا ہے نہ تعریف یاد رہندی ہے نہ ہاتھ پیر چمن یاد رہندا ہے. اس جہان تے اگلے جہان دے معاملے بڑے اللہ تعالی نے برعکس بنائے ہوئے ہیں. یہ ضروری نہیں جن دی اتھے عزت ہوے اگے بھی عزت ہو. کئی اتھے چمی چن گے اوتھے کٹی چن گے. تے اے پتہ کوئی نہیں بھی ساڈا ناواں کیڑے پاسے اوتھے ساڈے نال کی ہوندا ہے. میں تے یہی فکر لئی رکھدا ہے کہ مولا ایتھے تے ہاتھ چمانا ہے اوتھے ذلیل تے خوار ہواں اینا بندیاں دے سامنے. انتہائی مجبوری نال میں تقریر کرنا خوشی نال نہیں. میں قسمیہ پیانا بڑا ہی مجبور ہو کے خطاب کرنا. میں بندے دے حق دے وچ عزت نہیں بے عزتی. عزت نال بندے دے عیب چھپ دے نے. بندے نو اپنے عیب نہیں دس دے. بے عزتی ہوئے تے اپنے عیب سامنے ہوندے. اور اے عزت تباہ کر چھڑ دیئے بندے نو. میں سوچدا ساں بھی اللہ تعالی دے ولی لوگ کیوں اس عزت تو نفرت کھاندے نے. میں نو ایک اللہ دے فقیر فرمایا فقیر اللہ دے اس آکھیا او چشتیا بندے دے حق چے وے کہ اونوں اللہ تعالی دی خاطر کسے نہ کسے پاسوں لتر پہ جا. فرمایا جے بندے نو پتہ لگ جاوے نا میرے ہاتھ چمن تے عزت کراون دا وبال کی اے تے بندہ نیڑے نہ جاوے اس کام دے. کیوں جدو عزت دنیا کر دیئے نا تے بندہ پھر وہ اپنی ایک مصنوعی عزت برقرار رکھن دی خاطر وہ پھر انہاں لوکاں نو خوش کرن دی سوچ لے تاکہ میری عزت ہندی رہے تے بٹھا گول ہو گیا تے جے اے خیال نہ ہوئے تو انہیں سچ آکھنا ہے حق آکھنا ہے اللہ رسول راضی کرنا ہے پھر بندے راضی اس نے کرنا ہے یہ جنی تباہی ہوئی پئی ہے ساڈی اسے گل پچھوں ہوئی پئی ہے جیڑا کوئی اٹھیا ہے اس اپنی عزت ویکھی ہے اللہ رسول دے دین دی عزت نہیں ویکھی وہ بندیاں دے پچھوں ٹر پیا ہے بندیاں نو اپنے پچھوں نہیں ٹر سکیا یعنی بندیاں نو اپنے ناکھاں بندیاں نو دین دے پچھوں نہیں چلا سکیا وہ بندیاں نو راضی کردا رہیا ہے کیوں بھئی تاکہ میرے ناں دے نعرے وجدے رہن میری عزت ہندی رہے ہاتھ چمیندے رہن نظرانے آوندے رہن بلے بلے ہندی رہے با ایہی شہر ساڈا بٹھا گل کیتا ہے اللہ تعالی دا ولی کامل جس بندے دے کانڈ تے ہاتھ رکھ دے گا نا اس بندے نو اللہ تعالی اس مصنوعی بناوٹی ظاہری عزت دے فتنے تو محفوظ رکھ لیندا ہے ہاں جی کامل دی نگاہ جے ہووے نا پیچھے تے ایو ہی فیض ہوندا ہے او دا کہ بندے نو اپنے عیب ہر وقت سامنے ہوندے نے تے جو عزت ہوندی ہے مصنوعی اے سالو دھیان ہی نہیں کردا بلکہ او سمجھدا ہے کوئی میرے واسطے فتنہ ہے اے میرے واسطے کوئی اللہ تعالی خفیہ چال ہو جی پہ چلدا پتہ نہیں میرے نال کی کرنا چاہندا ہے سجنوں غرض ہے کہ گل کرن دا مقصد اے وے کہ میں اپنے خطاب دے وچ تواڈے نعرے تواڈے ہاتھ چومنے تواڈے استقبال میں نہیں ویکھنا نہ میں وینا ہوں میں خطاب کرنا صرف اس ذات نو راضی کرن دی خاطر تساں سارے متھے تے وٹ پا لو مینوں ماسا نقصان نہیں جے او میرا نقصان نہ کرے تسی سارے میرے ہاتھ چمو تعریفاں کرو میرے نال لگ جاؤ تساں ایک وال دے سرے برابر میرا فائدہ نہیں کر سکدے جے اس میرا نقصان کرنا ہے اس واسطے میں اللہ دے فضل نال او دے تو پناہ منگنا وا اس دی کہ میں کسے ہو جائے فتنے وچ پے کے تے دین حق نو گول مول کر جاواں محض بندیاں نو راضی کرن دی خاطر حاشا وکلا اللہ تعالی حق صدق ثواب تے درست بات کہن دی توفیق آمین مینو سنن والے کدی بھی آس رکھ کے نہ آیا کرن چشتی آیا ہے تے سانو راضی کرے گا کتا نے امید ہی نہ رکھن میرا جلسہ کراون والا یہ کدی نہ سوچے چشتی آیا ہے تے سانو خوش کر کے جائے گا وہ یہ سمجھے بھی سانو ناراض کر کے جائے اگا وہ ناراض نہ ہوئے تے ان دا اپنا ایمان ہے ہاں کیونکہ ہن میں کوئی یہ تے نہیں بھی سوئے چاہی پھرنا جڑے مارنے نے میں صرف سدھی گل ایمان والی کرنی ہے تے ایمان والے بندے نو سدھی گل ایمان والی چنگی لگدی بے ایمان نو مندی لگدی کوڑ کوڑے نو صحیح لگدا ہے سچے نو غلط لگدا ہے سچ لوگاں مثال بنائی ہے کہ جی سچ نو مرچاں نے آندے نے کہ نہیں میں کہا جی لگ دیا ہین ضرور سچ نو مرچاں پر لگ دیا کوڑے نو نے سچ نو مرچاں ضرور نے پر لگ دیا سچے نو مرچاں سچ نال کیوں لگا میں مثال دینا بھی ایک بندہ حلال دا ہے انہوں آکھو حلال دا انہوں نہیں لگن گیا لگن گیا سچ جو پیان دا ہے ایک بندہ سنو ایک بندہ مومن ہے انہوں آکھو مومن انہوں فرق ایس نال نہیں پینا انہوں آکھو کافر انہوں تاں بھی فرق نہیں پینا انہوں پتا میں مومن ہووے بیمان انہوں چاکھو اے بیمان ہے انہوں لگ گا کے جانی انہوں پتا ہے بھئی یہ تو میرا اندر کھول لیا ہوں دا ہے تے غر لے کے سچے نو سچ نال مرچاں نہیں لگ دیاں جیڑا بندہ مومن نے سچا جدو دین سندا ہے بھاویں اپنے خلاف جاوے او خوش ہوندا ہے او خوش اسے واسطے ہوندا ہے کہ انو پتا ہے میرے وال دی گل ہے میری خیر دی گل ہے میری آبادی دی گل ہے فائدے دی گل بیمان بندہ سندا جاوے گا حق نو تے او مر جائے گا ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین فربیش نصیحت کرو بے شک نصیحت ایمان والے نو فائدہ دیندی ہے دوستو اس واسطے میرا موضوع اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال امداد دے نال حضور پاک سرکار دی امت تے حضور پاک سرکار دی بعض امت تے امت دے کچھ لوکاں تے اللہ تعالی دے عذاب آون دا ثبوت اے میں ایتھے پیش کرنا کہ بندیاں دے اتے حضور پاک دی امت دے لوگاں دے اتے اونا دے کرتوتاں دی وجہ نال دنیا وچ قبر وچ تے حشر وچ تینا تھا واتے عذاب ہونے اور اے حدیث قرآن نال ثابت اے ہوئی ثبوت پیش کرنا ہے اے کیوں کر رہا موضوع اس واسطے کہ ساڈی قوم نو اج دے جاہل مقررین وائزین جھوٹے کوڑے پیران نے اس پاسے لا چھڈیا ہے کہ حضور دی امت دے اوتے عذاب نہیں ہونا یہ محفوظ ہے بخشے نے نات خون جے ناتاں پڑھن تے انہاں وچ وی ایہو جا کلام زیادہ ہوندا ہے جس نال قوم آپ نو بخشیا ہویا تے عذاب تو چھٹیا ہویا سمجھ دیئے مقرر دی تقریر دا زوری ایتھے ہوندا ہے او جے عذاب دی گل صحیح سناوے چا اونوں پتا ہوندا ہے بھی اگوں پیسے نہیں لبنے بھئی عذاب دی گل سناؤ تے او تے دل نو اندروں پے جاندی ہے فکر بندیاں نو سنن والیاں نو فکر پے جاندی ہے او جدوں فکر پئی تے او تے اپنے آپ وچ کھب گئے او پھر جیب والے پاسے ہاتھ جاندے ہی نہیں خوش ہونگے تے ہاتھ لے جائیں گے لہذا او پھر کوڑ تے ڈٹ انج دے مار دے نے جس نال سونا نالے ہو جاون خوش اینا خوش ہو سلے ہونا جدو آکھیا جاوے ساری بخشے جے جہنم دا ساڈے نال تعلق کوئی نہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا ہن جنے سننا ہے انہیں اٹھنا ہے روپیے کڈنے نے انہیں کھول کھول کے دا دا بھی نہیں تھٹنے انہیں ہکو آرا منہ تے مارنا آ لے موجاں لے ہاں میں تے نہیں ویکھیا بھئی سدھی گل صحیح دین دی اللہ دے خوف دی سن کے تے مقرر دے اتے پیسیاں دی چھاں ہووے میں تے نہیں کدی تکیا تساں کدی ویکھیا ہے قوم آکھن لگ پیندی ہے پتہ نہیں کدھر چلیا ڈرائی جاندا او سائیں کو گل سنا کوئی چج دی کیڑے پاسے پہ جاندا یعنی او قرآن پڑھے حدیث پڑھے جندے چ گل سدھی ہووے تے اسانو انسان بناون والی تے اللہ دے عذاب تو بچاون والی ہووے او چج دی نہیں اللہ اگوں کی آکھنا ہے کوئی چج دی یار سنا کیڑے پاسے ٹر چلیا انجے نہیں ہن بولیا جے نا میں ستویں آسمان دے اوتے ایک مخلوق وسدی اے اون دی گل پہ کرنا اے زمین دی ہے ہی نہیں اللہ دے بندے ہو ایسے شاید ساڈا بٹھا بیا بٹھایا ہے بربادی تاں ہوئی پئیے جو اساں قرآن حدیث صحیح تے سنیا نا سنے کوڑ تے ڈٹ یا بکھر دے میراثی ساڈے سر ہوئے کھڑے اونا کوڑ مارے یا ساڈے اپنے ساڈے سر ہو گئے مقرر او اٹھ کے تے اونا آن کے وے سنیاں سبحان اللہ وے سنیاں تیرے تے دوزخ حرام ہے بکھر دا میراثی آیا تے اس آکھیا وے حسین سجدہ تیرے واسطے نہیں کیتا تے ہور کہندے واسطے حسین سجدہ کر کے سارا بخشوا گیا ہی او خوش ہویا اس آکھیا لے روپیہ لکھ ہی جے ساڈے واسطے کر گیا ہے تے لکھ ہی ساڈے مقرر اٹھے تے انہاں وی ایتھے ہی کھوتی جوئی او ویکھی جو کھڑے بھی اس پاسے پیسہ چوکھا ہوندا ہے ادوں ادے ہونا ہی نہیں زور ایتھے ہی لگنا ہے بخشواون دے اوتے جدوں انج ذہن بن جاوے قوم دا کہ اساں جو کرانگے ساڈے تے عذاب آونا ہی نہیں اور اساں بخشے ہاں ایمان نال دسو بندے دے پتراں والا کام کرنا ہی مڑ کدوں ہے اصل تے ساری گل ہوندی ہے ڈر خوف اے ہوئی تے بندے نو سدھا رکھدا ہے تے ڈر خوف تے گلوں لا کڈیا تے مڑ کام کیڑا بندے دے پتراں والا اساں کرنا ہے اج اے نتیجہ نکلیا کھڑا ہے کہ اساں اپنے برے عمل نو چنگا سمجھ رہے ہیں اس تے ناز پہ کرنے ہیں اور خوش تے مطمئن اور سانو قطعی طور تے اندر فکر نہیں کہ ساڈا بھی کوئی عمل برا ہے اساں کو گناہگار ہیں اللہ کو معافی منگیے کی کرنے پا یہ سڈے اندروں ورکا ہی پڑیچ گیا ہے. ہاں اساں اپنے ہر کام نو صحیح سمجھ رہے ہیں اور شیطان انسان نال جدو دشمنی کرنی ہوئے تے اللہ دے عذاب وچ انہیں اپنے کٹھے رکھانا ہوئے نا تو اے ہوئی دا وڈا ماردا ہے بندیاں نال کہ بندیاں نو انہاں دے برے عمل وی چنگے لگن لگ پیندے نے. زینا لہم الشیطان اعمالہم شیطان برے عمل سونے کر کر وکھاوندا ہے کہ صحیح کرنا ہے پیا وے کڈا سونا کام ہے تیرا. یہ سمجھ لے کے اس انسان نال شیطان اخیر دشمنی کر دیتی ہے آخری جنوں آندے نا آخری سٹیج تے پہنچا دیتا ہے اور جنہاں دے اتے مولا رحم کرنا ہوئے تے او دی رحمت دے خزانے جنہاں لٹنے ہون نا وہ اپنے نیک کماں نوں وی برا سمجھ دے نے. بس اللہ رسول دے نام مبارک دے نال توجہ نال بولو سبحان اللہ. اللہ دا ولی میں نہیں ویکھیا کہ اللہ دے ولی آکھیا ہوے میں چنگا کام کیتا. تساں کدی ویکھیا اللہ دے ولی نو جدوں بھی پوچھو گے نا انہیں آکھنا سی پاپی ہے برباد ہو گیا ککھ نہیں کر سکے سارا جہنم دا بالن بنے پائے. ولی دی کی گل کراں تسا مقام نبوت تل چلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بول کہ بولے سن حضرت یونس علیہ السلام نے. کنے وہ کون سن نبی؟ اس دا مطلب کی بندا ہے اے اللہ تو پاک میں ظالماں چوں. تسا ثابت کرو جو اللہ نے اللہ دے نبی فرمایا ہوئے یا اللہ تو پاک ہے میں بھی پاک ہوں تو پاک ہے میں ظالمہ وچوں. وما برو نفسی ان نفس لامارت بسو الا ما رحم ربی. حضرت یوسف پیغمبر فرماندے نے میں اپنے نفس نو بریو ذمہ نہیں سمجھدا قرار نہیں دیندا بے شک بندے دا نفس برائی کا بہت حکم کرنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نفس نو بری نہیں قرار دے رہے اساں ظالم ظلم کر کے ہی بری کیتی کھڑے ہے. میں قسمیا پیانا اللہ اسلے عذاباں دیاں لینا لا چھڈدا ہے اس قوم دے اتے جیڑی قوم اپنے اعمال بریاں نو چنگا سمجھن لگ پوے اور سمجھو رب دی رحمت انہاں تے برسنی شروع ہو جانی ہے تینا جہاناں وچ جنہاں اپنے چنگے عمل وی برے سمجھنے شروع کر دتے. معافی منگدے رہے اللہ دی بارگاہ چ ڈردے رہے مردے رہے یا مولا اساں تو رکھی کھڑے رہن دے قابل نہیں مولا اساں کوئی نیکی نہیں کیتی جنہاں انج آکھیا ہے نا اللہ تعالی تینا جہاناں دے عذاب تو انہاں نو محفوظ کر لے جنہاں اے اندر ڈر رکھیا ہوئے. قرآن فرماندا ہے ارشاد ربانی فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اللہ فرماندا ہے جنہ چیر بندے میرے تو بخشش منگدے رہن معافی منگدے رہن اللہ کدی وی انہاں نو عذاب نہیں دے گا کدی وی عذاب نہیں دے گا. معافی اسلے منگی دیئے جسلے پہلو جرم دا اقرار کیتا جاوے پہلو اپنے آپ نو مجرم منیا جاندا ہے پھر آکھی دے سہی غلطی ہو گئی معاف چا کر. معافی منگن دا یہ مطلب نہیں ہوندا کہ میں ٹھیک ہاں تو معاف چا کر اگلے آکھنا ہے مونج کٹی چی پھر معافی کا دیئے چنگی معافی ہے آپ نو صحیح آکھی جانا ہے میرے کول معافی مڑ کادی پیا منگنا ہے وہ سجنا معلوم ہویا بندے اپنے کیتیاں دا اقرار کرن اپنے آپ نو مجرم سمجھن اللہ تو معافی منگن رب کدی بھی عذاب نہیں دے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ محض اس قوم دے بیمان مقرر پیسہ پرست دنیا پرست مولی تے ادروں پیر جنہ دا مقصد صرف تننا ہے نظرانہ لینا ہے دین نہیں دسنا اونا محل لوکاں نو خوش کرن دی خاطر اینا نو اللہ دے عذاب تو بری و ذمہ چکی اج اے حال بن گیا ہے عذاب آج ہو گیا ہے نا تو اونو عذاب نہیں مان رہا وہ صحیح شہید ہو گئے 30 لاکھ بندہ جو اللہ دے عذاب بچایا ہے 30 لاکھ 60 ہزار فوج 27 ہزار سکول تے سرحد تے کشمیر دے علاقے نو قبرستان جو رب چا بنایا ہے تے جنازے نصیب نہیں ہو سکے قوم حکومت سارے اکو لفظ منہ تے رکھی کرن صحیح شہید ہو گئے شہادت ہو گئی تو سا سنے کسے دے منہ وچوں کوئی آکھ رہا ہوئے یار اللہ دا عذاب ہے کوئی سنے آنے کوئی تواڑے تھاڑے وچوں دیسی بندہ تے بھاوے کو گال کر لوے ولایتی چوچے تے ایسے گال تے کھلوتے نے صحیح شہادت ہے وہ صحیح بس مقام پا گئے نے مقام پا گئے نے شہید ہو گئے میرے نال کئیاں مولویاں مطلب مناظرے دا چیلنج کیتا ہے کہ تو اینو عذاب کیویں آنا ہے ساڈے نال مناظرہ کرے تے شہادت ہے میں مڑ سڑ سڑ کے اکو ہی جواب دیتا ہے میں کہا جی میں جھولی چاہ کے دعا کرنا تسی وی ایویں شہید ہو تے چھیتی ہو ٹھیک ہے نا یہ شہادت ہونی چاہیے دی تسی دسو کیوں سری مار دیو شہادت منگیا کرو شہادت تے درجہ ہے رتبہ معلوم ہویا منافق بندہ جڑا ہوندا ہے اوندا اندر اور ہوندا ہے منہ اور ہوندا ہے جان دے ہن کہ ہے عذاب ہی نرا تاں کر کے اتو تو آندے نے عذاب اتو آندے نے شہادت جے وچوں وی شہادت آکھن تے عذاب منگن نا یا اللہ دے دے ہن میں ایمان نال دس میں ایمان رکھنا میرا پاک حسین شہید ہویا میں رب کول دعا منگنا میں نہ مولا حسین پاک کالی موت چدی منگنا میں منگنا اور میں قسم خدا دی سمجھا گا رب دا آخر تے ہو گیا جے اونج دی موت رب دے چھڈے تے جے اے اندروں وی اے ہوئی سمجھدے نے کہ واقعی شہادت ہے تے منگدے کیوں نے معلوم ہویا اتو ہور نے وچوں ہور نے کیوں اتو اتو پیا آکھ دے نے شہادت عذاب نو اس واسطے پیا آندے نے کدھر توبہ نہ کر بھئی جے آنے آئے عذاب ہے تو مڑ تے دا مطلب ہے بھئی جیڑا کام او پے کردے سن او تے اساں وی پے کرنے آ تے مڑ تے ساڈے تے آیا تے عذاب آکھاں گے تے رب کول معافی منگنی پینی ہے مڑ توبہ کرنی پینی ہے چھڈنا پینا سارا کچھ جو تے چھڈنا تے ہے کوئی نہیں لہذا آکھو اے شہید نے دوڑے مک اے آئی اصل گل ساڈی تباہی مڑ کیوں نہ اللہ نو کنا غضب آ رہا ہونا ہے کہ ظالمو میں عذاب گھلیا ہے تانوں عبرت آوے راندے توبہ کرو میرے عذاب تو بچ جاؤ تو سا الٹا انہوں شہادت آکھن لگ پائے جے یہ تے لفظ کدی پچھو تاریخ اچ کسے مسلمان نہیں پیا آکھیا جو رب دے عذاب نو ویکھ کے آکھو شہادت. تو سجنو اے ساڈے نظریات فکر سوچ عقائد دے تبدیلی دی اخیر ہو گئی ہے کہ اساں اس حد تک الٹ گئے ہاں. میں توانو قرآن حدیث دے نال اس مجلس محفل دے اندر یہ ثابت کر کے دینا ہے کہ حضور پاک سرکار دی امت دے انہاں دے کیتیاں دی وجہ دے نال عذاب آونے نے دنیا وچ وی قبر وچ وی حشر وچ وی. اور جڑے اے توانو آکھن عذاب نہیں آونا ایک پاسے قرآن حدیث چ رکھیا جے ایک پاسے انہاں دی بک بک چ رکھیا جے توانو آپے حقیقت کھل جانی ہے فرمان رسول اللہ دا سچا ہے یا اے کوڑی دے پتر سچے نے. اور میں ہور کی توانو دے سکنا ہوں تہاڈا دل مننے گا فرمان ہر شے با حوالہ پیش کراں گا. اگوں تو چلو اینا تے ہو جائے گا نا کسے دے کوڑ چ پھسو گے تے نہیں کہ جے موڑ وی پھس گئے تے پھر پر ٹٹیا اور کی کراں میں. پر ٹٹیا جال وچ پھسدا ہے نا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اللہ وحدہ اولا شریک مولا دا قرآن ارشاد فرماندہ ان عذاب ربک کان محذورا بے شک تیرے رب دا عذاب انجدائے حق بندائے اندے تو ڈرے آئی جاوے. اس آیت مبارک دے تحت مفسرین کرام نے لکھیا ہے نبیان دا وی حق بندا ہے اللہ دے عذاب تو ڈرن، فرشتیاں دا وی حق بندا ہے رب دے عذاب تو ڈرن، ولیاں دا وی حق بندا ہے رب دے عذاب تو ڈرن، مومناں دا وی حق بندا ہے اللہ دے عذاب تو ڈرن. اس آیت دی تفسیر دے اندر کوئی تفسیر اٹھا لے کوئی تفسیر ویکھو تے ایہی مطلب لکھیا ہویا ہے کہ حق بندا ہے بے شک تیرے رب دا عذاب ہی انجدا ہے کیوں دے تو ڈریا جاوے. ور سجنا رب وحدہ لا شریک مولا دے نبی سونے ولی فرشتے رب دے اللہ دے عذاب تو ڈر دے راندے نے اللہ سونے دے عذاب تو ڈر کے تے معافی منگ دے راندے نے. رب وحدہ لا شریک مولا تو پناہ منگ دے رہندے نے وجنا عذاب تو محفوظ ہونے جنا عذاب اللہ دس ویکھنا ہی نہیں رب وحدہ لا شریک مولا انہاں نو پناہ دینی ہے ہمیشہ معصوم نے. جنہ فرشتے عذاب تو محفوظ رہنا ہے او رب دے دوزخ تے عذاب تو انج پڈر دے نے تے جنہ وچ جانا ہے او نہ ڈرے تے دے نال دا مڑ ساڈے نال دا بدبخت کیڑا ہے. شالا رب پناہ چا دے وے رب وحدہ لا شریک مولا تا فرماندا ان عذاب ربک کان محذورا. قرآن سنے گا حدیثاں سنے گا تے آنکھیں گا آج نویاں ہی سنیاں نے نویاں تے کوئی نہیں پر تینو سنائی ہی نہیں گئیاں تینو کوڑی سنائے گئے نے. پر سجنا تینو صرف خوش کرن واسطے میں راضی کرنا رب نوے رب وحدہ لا شریک مولا ایک ذات راضی ہو جاوے رب وحدہ لا شریک مولا دے پاک محبوب دیاں حدیثاں سن چاند حدیثاں سناواں گا دنیا وچ عذاب دے آون دیاں پھر سناواں گا قبر دے اندر عذاب دے آون دیاں پھر سناواں گا حشر دے اندر عذاب دے آمن دیاں اور ہومن گیاں وی مومناں دے واسطے مسلماناں دے واسطے مت سمجھے جو جناب اے کسے کافر واسطے پیا گل کرنا وا مسلماناں واسطے تینو حدیثاں پیا سنانا پر سجنا جڑا سم آکھے جڑا آکھے نبی پاک دی امت تے عذاب آونا ہی نہیں اوتے نبی پاک نو کوڑا پیا ثابت کردا اے نبی فرماوے آوے گا جڑا آکھے نہ آوے گا اوتے نبی نو غلط پیا آکھدا اے اونوں اساں پیسے کیوں دئیے اونوں تے لتر مارنا اے لتر مارنا اے جڑا نبی سرکار دے تہمت لائی کھڑا اے حضور پاک سرکار دے قران دے خلاف پیا بولدا وے تینو حدیثاں محبوب خدا دیاں سنانا چند پہلو دنیا دے بارے اللہ دے پاک نبی فرمایا اے سنا چھوڑا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ صدکے جاواں ساڈے پاک مدینے دے تاجدار دا ہر بول میٹھا اے سبحان اللہ ہیں میٹھا نہیں صدکے جاواں میٹھے ہون وچ کیڑا شک اے جو محبوب ہے جو میٹھے نے اے جو رحمت للعالمین لے سونے دے ہر گل میٹھی کیوں نہ ہوئے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤں دے نے مشکات باب الامر بالمعروف صفحہ نمبر 437 دوتے ابو داؤد تے ابن ماجہ شریف دے حوالے نال حدیث دی روایت پاک نبی دا صحابی جریر بن عبداللہ فرماؤں دے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ما من رجل یکون فی قومی یعملو فیہم بالمعاسی یقدرون علی ان یغی يروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منه بعقاب قبل ان يموتوا سرکار دے صحابی فرماوندے نے میں رسول اللہ تو سنیا اپ فرماندے سن جس قوم دے اندر کوئی بندہ برائی کردا وے انہاں نو طاقت تے اونوں روکن دی بدلن دی روکن دی طاقت ہے تے روک دے نہیں بدل دے نہیں اللہ سونا اس قوم نو انہاں نو مرن تو پہلو پہلو اپنی طرفوں عذاب دےوے گا قبل ان يموتوا مرن تو پہلو رب عذاب دے گا اے مرن تو پہلو دنیا دا ہی عذاب ہوندا ہی دنیا وچ ہی آونا ہوندا ہی ہن محبوب خدا دا فرمان سچ ہے میرے آقا انعامدار نے فرمایا کوئی بندہ قوم وچ برائی کردا ہے قوم نو طاقت ہے کہ روکن طاقت تے باوجود روک دے نہیں بدل دے نہیں فرمایا مرن تو پہلو پہلو اللہ انہاں نو عذاب دے گا فرمان رسول ٹھیک ہے ہن سوچ دے جایا جے بھی ساڈا کی حال ہے ساڈا کی حال ہے ایک حدیث سنا دتی دوسری سناواں سناواں اے بھی مشکات باب الامر بالمعروف ترمذی دے حوالے دے نال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم ولا يستجاب لكم حجی ترمذی دی روایت ہے فتدعونه فلا يستجيب لكم میرے پاک نبی دے یار حذیفہ فرماوندے نے بے شک نبی پاک سرکار نے فرمایا قسم او ذات دی جدے ہتھ وچ میری جان ہے میرے پاک نبی اکثر اے لفظ جملہ فقرہ ارشاد فرماندے سن کہ قسم او ذات دی جدے ہتھ وچ میری جان ہے اے کیوں فرماندے سن اس واسطے فرماندے سن جو بندہ جان دے ڈر تو جان دے خوف تو ہاں جی سچ گل نہیں کردا تبدیل کر جاندا ہے بندہ راہ بدل جاندا ہے سچی گل نہیں کردا رب دے پاک حبیب تا فرماندے سن کہ میرے قسم ہے مینوں اس ذات دی جدے ہتھ وچ میری جان ہے ایدا مطلب ہوندا سی کہ میں محمد دا یقین ہے کہ میری جان کسے ہور دے ہتھ وچ نہیں رب قدیر دے ہتھ وچ ہے میں اس واسطے ڈر کے میں کوڑ نہیں ماراں گا رب سونے دی گل جویں آئی ہے محمد اویں سچی بیان کر چھوڑے گا پر سجنا جڑا پاک نبی دا وارث ہے جڑا پاک نبی دا وارث ہے جڑا منبر رسول دا وارث ہے وہ نبی سرکار دا جڑا وارث بندا ہے حضور سرکار دے منبر دا او دا حق بندا وے او وی لوکاں نو ایہو ہی آکھے او مینوں جان دا ڈر نہیں میری جان اللہ دے ہتھ جے مینو لالچ نہیں سجنا دو ہی چیزاں نے جڑیاں حق دے راہ تو پھیر دیاں نے لالچ بندیاں دا ہووے بندیاں تو امیداں ہون تے تاں وی بندہ بےمان ہو کے گل کوڑی کردا ہے تے جے خوف ہووے لوکاں دا ڈر ہووے کدرے مار نہ دیں پھر بھی کوڑی گل کردا ہے تے جدیاں امیداں رب نال ہون سبحان اللہ ڈر وی رب دا ہووے او کھل کے بول دی میرے پاک حسین وانگو پھر پرواہ کردہ نہیں اونو فکر ہوندی نہیں کیڑا دشمن بن جاوے گا کیڑا سجن بن جاوے گا کی کرنگے نالا حقیقت بھی ہوئی ایک قسم پیا قرآن دی کر کے آنا و لکھ بندے ٹل لاون لکھ بندے زور لاون کسے نو وقت تو پہلو مار نہیں سکدے لکھ زور لاون وقت آ جاوے کسے نو بچا نہیں سکدے اس واسطے سیانا ہوئی ہے جڑا پاک نبی سرور وانگو اس ذات دا ڈر رکھ داوے کلندر اقبال ساڈا لاہوری فرماندا ہے سناوا اقبال لاہوری فرماندا ہے رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک مجھے کیا ڈر مجھے کیا ڈر کہ میری آستی میں ہے ید بیضا تے امید دی گل کردا ہے لالچ دی امید دی جے گل کردا ہے تے کلندر فرماندا ہے بتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نو امیدی بتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے میں منت کرنا کہ میرا نام دا نعرہ نہ مارو اللہ رسول دا نام وہی رہنا ہے تو اس نے رکھی رکھو توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں توجہ نال آکھ سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات دی جدے ہاتھ وچ میری جان ہے نیکی دا ضرور حکم کرے آ جائے بدی تو ضرور روکے آ جائے یا پھر جلدی جلدی اللہ تواڈے تے عذاب بھیجے گا اپنی طرفوں پھر دعا منگو گے اللہ قبول نہیں کرے گا یہ حدیث رسول ہے نیکی دا فرمایا آکھو برائی تو روکو نہیں تے پھر جلدی جلدی اللہ عذاب توانو دے گا اپنی طرفوں دعا منگو گے رب سنے گا نہیں قبول نہیں کرے گا اے دا مطلب اے وے کہ نیکی دا آکھنا برائی تو روکنا اے فرض جے مسلمان پورے کر دے رہن گے رب دعا بھی قبول فرمائی رکھے گا تے جے اے فرض خدا دا چھڈ دین گے پھر دعاواں وی منگن گے قبول نہیں ہون گیاں ول سجنا اس فرمان دی روشنی دے اندر تھوڑی وضاحت کرنا ویکھ ایہی فرض خدا دا چھڈیا ہویا ہے بلکہ اج جڑا برائی تو روکے تھڈو اوندیاں جنا وڈ لینے ہاں جے مولی کوئی سیدھی گل چا کرے چل مولی جی مسیح تو چھٹی چل چل چل چل چل ورنا مراد آ تیرے وچھے کٹے کھول لے تو کیوں چلے اج برائی ایڈی حد چ رچ گئی ہے کہ برائی دے خلاف سننا وی گوارا نہیں ہے ٹی وی تو چا روکو تو بس تو تھلے لاک لوں دینے چلو چلو تھلے مولو مولو صاحب شاپی شاپی شاپی انجا ہے تیر رب جے ایتھے تک صورت حال بان گئی ہے کہ برائی تھڈو ترقی بال کے اون تے پھر دعاواں بھی بڑیاں سنیندیاں پیاں انجے نہیں عید دے موقع تے اخباراں بھریاں ہوندیاں فلانے صاحب مولانا صاحب پورے ملک کے مساجد میں عید گاہوں میں ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرما اللہ یہو جی سلامتی دیندا ہے ہر سال ہون تے انج کیتا سو جو 30 لاکھ زمین اچ گھر کیتا تو سلامتی مل گئی اچھا چوتھا حصہ انج گیا ہے باقی دا کدے روزانہ قتل ودے پین ڈاکے ودے پین ظلم ودے پین مریندے پین عذاب بیماریاں فصلاں نو بندیاں نو ہر پاسوں ادھروں سمجھ نہیں لگدی اے سلامتی ودی کیویں پئی سلامتی اندے نا اے انج نہیں بولو بولو ہر سال آپا دعا منگنے آ مینو ایک آندا چشتیا دعا تے منگ اللہ فضل کرے میں کہ صحیح دروازے بند دین آخ کیوں میں کہ میرے سچے نبی فرمایا ہے جو نیکی دا آکھن تے برائی تو روکن ایندا کہ چھڈو گے نا تے پھر جلدی جلدی اللہ عذاب دے گا دنیا وچ تانوں تے پھر دعا منگو گے تے رب نہیں سنے گا نبی تے فرماندا نہیں سنے گا تے ہن میں کہ قبلہ کینو سناواں سبحان اللہ انج نہیں کنی حدیثاں ہو گئیاں دو ایتھے ہن انہاں دوواں حدیثاں وچ نبی پاک یہ نہیں فرمایا کہ جے تساں نیکی دا آکھن تے برائی تو روکن اے کام چھڈو گے تے اللہ تانوں شہید کر دے گا اے حدیثاں چ آیا ہے حدیث وچ لفظ کی آئے نے اللہ تانوں عذاب دے گا تے آپاں کی پیانے آ شہید ہو گئے نے ٹھیک ہے ذرا توجہ نال بولو چا سبحان اللہ دوسری تیسری حدیث کنیاں ہو گئی نے دو تیسری حدیث میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمران بن حسین یہ بھی ترمذی جلد دو ابواب الفتن صفحہ نمبر 45 دی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور میرے نبی فرمایا اس امت دے اندر زمین وچ دھس جان دا عذاب آوے گا مسخ شکلاں وگڑن دا آوے گا قذف آسمان تو پتھر برسن دا آوے گا فقال رجل من المسلمين ایک مسلماناں وچوں بندہ بولیا یا رسول اللہ کدوں ہونا ہے فرمایا اذا ظہرت القیانو جدوں بڑیاں گانے گان والیاں سرعام ہون گیاں ول ماذفو ساز واجے سرعام ہون گے وشربت الخمور تے شراباں پی وچن گیاں اسلے اے عذاب آون گے زمین دھس جان دا وی شکلاں وگلن دا وی پتھر برسن دا وی پر سجنا اس حدیث دے اندر پاک نبی سرور نے عذاب کیڑے کیڑیاں ونکیاں دے آون گے او ونکیاں نبی خود بیان فرما چھڈیاں نے ہن ساڈے پاک نبی دا فرمان برحق زمین اتے جا سکدی ہے آسمان تھلے آ سکدا ہے پر میرے محمد عربی دا فرمان غلط نہیں ہو سکدا سبحان اللہ ٹھیک ہے بولو چا سبحان اللہ ہن انہاں دی گل کدھر گئی جڑے آندے نے عذاب آونا ہی نہیں بخشیو اونا تیرے نال کڈا وڈا دا کھیڈیا ہے او اے حدیثاں کدی سنیاں جے سچی بولی تے تینوں کی سنایا ہن تائیں 15,000 دتی بیٹھا ہے 20,000 دتی بیٹھا ہے مقرر سدی بیٹھا ہے لاکھ روپیہ دتی بیٹھا ہے نات خون سدی بیٹھا ہے پیسے وی دتے نہیں ایمان وی مونج دوویں گھاٹے تینوں ہی پائے سبحان اللہ مڑ ساڈے نال دا ہور چگل کیڑا اوسی بھئی دوویں گھاٹے آپ نو پیسے وی دتے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا ہاں لوکاں مینو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی او میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کالی کالی سندا رہا نا یہ ہنے تو انشاءاللہ العزیز تقریر تو بعد انج لویا بن کے جاویں گا نا انشاءاللہ اگو تو جیڑا انج دیاں کوڑیاں بکاں مارے گا نا پھٹ گل پویندا تیرا کھانا خراب ہوے کیوں ایویں تہاڈی موجو کیتی جاننا ہے او چشتی مولوی آیا ہے حوالے کڈ کڈ حدیثاں دے سامنے پڑھ پڑھ عربی بارتا سانو دسدا رہیا تو ایویں سانو کوڑے شیر سنائی جاننا ہے خدا دا نا ہی اگے ساڈا ککھ نہیں بچیا رہن دے کوئی پاسا جے آئے تے آکھو گے کہ نہیں آکھو گے تو حوصلہ دے کرو آپ پہ آکھو گے لگ گل کرن والی کنی حدیثاں سنا لیاں اچھا تے فرمایا خصف تے مسخ تے قذف کدوں ہون گے جدوں بڑیاں گانے تے ساز واجے کوئی کسر رہ گئی ہے سچی بولی پنجابن بھی پہ نچدی ایویں نا کوئی تھا اے ہو جی نہیں رہ گئی جس تھا دا اتے بختان آلی کوئی نا پی بھاوک دی ہوئے انجھے نہیں بھلا ہاں سر عام اور میں تو آڈے تو پوچھنا کہ سکول مسلمانا ویچ کھلن تو پہلو مسلمانا دیا رننا بھی گاندیاں ہو دیا سن سچی بولے آج ساز بھی عام ہو دے سن آج تو سو سو سال آلے بندے جڑے بیٹھے نا ایتھے نوے سال آلے ستر آلے اینا نو پچھو تے آن دینے ساڑے بزرگان دے ہوندے سن ایک وقت آوے گا گھر گھر کنجر نچن گے کیوں بابے ہو اے پرانے لوگ آن دے ہوندے سن گے نہیں ہے اونا دی نگاہ تو صدقے میں نو ایک کاندھا ہے چشتی آب اونا لوگ کانو بیچارن پتہ کونی تھی شعوری کونی تھی اونا نو میں کہ بھائی بے شعورا ڈنگرا تیرا اج دا مکالہ او سو سال پہلو دس گئے تو اج جڑا ملنا پیا نا منہ نو توا او سو سال پرانا دس گئے مونج کٹیچی الٹا اکھ بھی انہاں دی نہیں تھی شعور بھی انہاں نو نہیں سی خبر بھی انہاں نو نہیں سی او ڈنگرا تو گٹر دے وچ ڈگیا پیا تینو مڑ بھی پتا کوئی نہیں او سو سال پہلوں تو ڈگنا تھی تو وین دے تھن پائے توجہ نہیں ہو فرمائی ایتھے بابے گواہی دینگے کیوں جی پرانے لوگان دے ہوں گے سن گے نہیں او کیوں آکھ دے سن او نا کول میرے مصطفیٰ دے قرآن حدیث دے علم دی روشنی سی او اس روشنی نال بول دے سن اون تے ہنیرا اونا کل چانن سی وہ چانن ایڈی دور تک پڑدا سی اور ویخ لائے قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں میرے مصطفیٰ دے بولا تو زمین اچ دھس جان دا عذاب آیا ہی پنج پنج منزلہ عمارتا ہوتل سو چاری چاری منزلے مارگلہ ٹاور چھتا زمین دنال جا لگیاں زمین دے وچ دھس گئی ہے ساری شے ہاں پنج پنج منزلی عمارت دی چھت زمین دے برابر ہوئی ہے اٹھ اٹھ دن دہ دہ دن پورے انہاں علاقیاں دے وچ زمین دے وچوں چیکاں ہوندیاں رہیاں نے باکاں ہوندیاں رہیاں سکولاں دیاں سکولیاں دیاں پھسے پین اور قسم خدا دی کر کے آنا رب دے قرآن تے چلن دی برکت ویکھ میرا خود ایک سنگی لال موسیٰ دا اوتھے گئے مظفر آباد اوتھے پتہ لگ گئے جو ایک بندہ بابا سہیلی دا دربار بابے سہیلی سرکار دا وچ کھلوتا ہے دربار مظفر آباد شہر دے وچ اون دے وچ ایک بندہ گیا ہے دعا کرن دی خاطر فاتحہ کرن دی خاطر باہر نکلیا تے شہر کوئی نہیں سی اندر گیا تے شہر وستا سی باہر نکلیا تے ککھ نہیں سی حیران ہویا ہے دو چار جڑے بندے بچے پھر دے سن پچھدا ہے وہ کی بنیا ہے انہاں آکھو تین پتہ نہیں گھر کو گیا زلزلہ آیا عذاب آیا رب دا انہیں آکھیا تے آندے نے تو کتھے تھے اوسا کیا یار میں تو پتا کوئی نہیں میں بابے دے دربار چ فاتحہ پیا کرتا تھا پر رب وحدہ لا شریک قرآن حدیث دے علم والے تے انج فضل کیتا جو اندا دربار بھی بچیا ہے تے دربار دے وچ جڑا جا بیٹھا ہے وہ بھی بچ گیا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں جی اوتھے بڑے بڑے بالا کوٹ دا شہر جڑا ہے اے ریونڈ دی تبلیغی جماعت نال بھریا سی 200 مسجداں سن اوندے چ چند دو چار سنیاں دیاں سن باقی ساریاں انہاں دیاں سن تبلیغ عروج دے سی دین پھیلایا جا رہا سی اللہ غرق چ کیتا واہ واہ سبحان اللہ وہ دین کیسا ہے جڑا غرق کرا چھڑدا ہے ریونڈ دی تبلیغی جماعت دے اجتماع دے اتے ایس مرتبہ آکھیا گیا ہے کہ بھائی بالا کوٹ شہر میں تو ہماری تبلیغ کے ساتھی بہت زیادہ تھے ان کو زلزلے نے لے لیا ان کے لیے دعا کریں اب ساڈے سنگی بھی بچارے نا کئی آندے نے سہی وہ کدے چلے ہیں وہ سہی دعا پہ ہوں شریک ہون چلے ہیں سبحان اللہ جاندے نہیں بھلا ہاں جی پر سجنا یہ دعاواں سب پٹھیاں پین والی نے اس واسطے کہ جب دین نو جو گول مول کرنا ہے گول مول نہ کرن تے انہاں دے ویزے کیویں لگن برطانیہ تے امریکہ دے دین ایتھے نہیں رکھن دیندے او تے تبلیغ واسطے آندے نے ویزے تہاڈے مفت نے آ جاؤ آؤ ویزا بھی لگاؤ لگواؤ ہمیں مفت ہمیں مسلمان کر کے جاؤ آ جاؤ صدقے جاواں عجیب گل ہے اسلام آباد چتلے سپیکر چ بانگ نہیں ہوندی اوے اسلام آباد ہے تہاڈا اے جتھے اسلام آباد ہے اسلام آباد ہو یعنی اسلام اتھے آباد ہے اتھے اتلے سپیکر چ بانگ نہیں ہوندی اچھا اپنے گھر چ بانگ سانو نہیں پڑھن دیندے انہاں نوں آندے نے آ جاؤ مولوی جی تبلیغ کر جاو ویزے مفت لگوا جاو ور سجنا تو رب غرق کیتا وے جدوں برائی تو روکن والا کھاتا ہی نہیں کفر دے خلاف بولن والا کھاتا ہی نہیں دین سچا بیان کرنا ہی نہیں کیوں جی نہیں کردے آکھے جی کیتا تے بندے نس جان گے اجتماع تے تھوڑے آون گے انہاں اجتماع وداونے نے انہاں اپنے اجتماع وداونے نے انہاں دین نہیں پھلانا جنہیں دین پھیلانا ہے وہ تے آکھے گا بھاویں کوئی میرے اجتماع تے آوے بھاویں نہ آوے جلسے تے آوے بھاویں نہ آوے نظرانہ دے وے بھاویں نہ دے وے میرا ہاتھ چومے بھاویں نہ چومے میں پاک نبی دے دین دی گل پوری کھری کراں گا رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے ولی لوگ تاں دین پھیلا گئے نے اے قسم میں نو ایک آندا چشتیا یورپ دے اندر لندن چ امریکہ چ برطانیہ چ انگریزاں دے ملکاں چ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے میں کہ یار مینو سمجھ نہیں لگتی ادھر تیزی نال پیا پھیلدا ہے ادھروں ساڈے گھروں تیزی دے نال سنگڑدا پیا وے مینو سمجھ نہیں لگتی ادھر پھیلتا کیوں ہے ساڈے گھروں سنگڑتا کیوں ہے وہ انج ہے کہ نہیں ساڈے گھروں سنگڑتا سنگڑتا سنگڑتا اسلام اینا کھلوتا ہے ادھر پھیلی جاتا ہے پرانے دے گھروں نکلیا جاتا ہے نویاں دے گھر پھیلتا جاتا ہے بولا وہ اسلام ہی نہیں جو ادھر پھیل رہا ہے وہ ہے نیا اسلام جدید اسلام ماڈرن اسلام روشن اسلام کی روشن اسلام بھئی مسیت بھی پائی کھڑے ہو من ادھر مسیت بھی ہوئے ادھر نال کفر دا قانون بھی ہوئے ادھر نال ایک کلب بھی ہوئے ادھر جناب جی دھی کسے دی بدکاری کر رہی ہوئے سڑک تے پیو چاہوں آخر نی کی مکالا پی ملنی ہے تے دو سال اندر ہوئے مسیحت چی ہووے تے دین بدکاری تو روکن دے اتے دو سال اندر بھی ہووے اے اسلام اونا رکھیا ہویا ہی، اے اسلام کفر تو بدتر رہے، اسلام وہی ہے جڑا 1400 سال پہلو محمد عربی پاک نے دیتا ہے، وہ پیو کی غیر اگر کسی نو برائی تو روکے تے اندر نہیں بلکہ حکومت کنڈ تے تھاپی دے گی، شاباش ہوئے حق ادا کیتا ہی، او اسلام توجہ نہیں فرمائی ہے، اے جا اسلام تے تھو پیا تھنگڑ دا ہے، تھنگڑ دا نہیں پیا، بولو بولو، تا کر کے کلندر لاہوری اقبال مفکر جو سی فکر والا سی، سانو ٹکر دی فکر ہے، انو دین دی فکر سی، قوم دی فکر سی، اقبال فرماندا ہے میں لندن چ گیا، پیرس دے اندر، پیرس دے اندر اوتھے ویکھیا بڑی سونی مسجد بنی کھڑی، میں ویکھ کے حیران ہویا، اے اوہی ظالم نے جنہاں مسلماناں دیاں بنیاں مسیتاں گرا چھڈیاں نے، اندلس دے اندر، غرناطا دے اندر، قرطبا دے اندر، عرب دے اندر، ایتھے پوائی کیوں کھڑے نے، اوتھے ڈھا کیوں آئے نے، پھر اقبال فرماندا ہے میں کھلو رہا اوتھے، توجہ، میں کھلو رہا اوتھے، کھلو کے تے انہیں شعر لکھیا سناواں، جی سبحان اللہ، اقبال فرماندا نے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے، میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانہ، حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ سازوں نے، تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خالہ، اقبال آندا میں جو گیا ہاں تے ویکھیا، میں کیا اے مسجد نہیں، اے شکل مسجد دی اے، وچوں مندر اے، روح مندر والی شکل مسجد دی، وے اقبال آ کیوں آندا اے اس واسطے جو اے مسجد کہو جائیے جتھے اللہ دے دین حق دی گل کرن دی اجازت نہیں، میں آج لنگیا یونیورسٹی لاہور دی، یونیورسٹی لاہور دی شیطاناں دا وڈا مرکز، اتھوں میں گزریا تے باہر آیاتاں لکھیاں کھڑیاں، کسے تے لکھیا آیت یتیم کا مال نہ کھاؤ، کسے دے اگے لکھیا جو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، میں ایک آیت اتھے نہیں ویکھی جڑی یہود و نصارہ دے خلاف آئی، میں ایک نہیں ویکھی جو اتھے لکھیا کھڑا ہوئے جو عورتوں پردہ کر کے رہو، ایک آیت مینو پوری یونیورسٹی دے چارے پاسوں لکھی نظر نہیں آئی، انج دی جو وچ لکھیا کھڑا ہوئے اسارق و سارقت فقطعوا ایدیہما، چور مرد اور عورت ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ایک آیت نہیں لکھی، یہ نہیں لکھیا کھڑا اتھے سود نہ کھاؤ یہ حرام ہے، اللہ کے ساتھ فاذنوا بحرب من اللہ، سود کھانے والو اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان کرو، میں یہ آیت نہیں ویکھی، وہ لکھیا کی کچھ کھڑا ہے جیڑا انہاں دے نفس نو چنگا لگا ہے نا وہ لکھ لیا ہے، تے جیڑا انہاں دے کفر بے غیرتی تے یہودیت تے خلاف ہے وہ سارا چھپایا ہوا ہے، وہ اتھے تو میں نہیں پڑھ سکاں گے، بورڈ لاون تے دور دی گل ہے نا، وہ تو میں نہیں لا سکدے، سجنا یہ تے ساڈے ملک دا حال ہے، باہر دی مسیت دے وچ انہاں آکھنا آ مولوی تبلیغ کرو، میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسفن زمین دھس جانا، آیا بولو بولو کیوں آیا، گانے گان والیاں بڑھیاں بھی عام تے ساز واجے بھی عام تے پوری دنیا دے اتے قسم خدا دی کر کے آنا کوئی تھا کوئی شاید ہی بچی ہوگی جیڑی اس غلاظت تو بچی ہوگی، غر دے کے جو سکول دے اندر جو ڈانس پریٹاں سارا کچھ گانے سکھان دے کہ نہیں، بزم ادب دا نام ہے، آہا ہا سبحان اللہ، جنہ دا ادب ڈالانتی ہے پتہ نہیں بے ادبی کی ہوگی، ذرا بولو چا سبحان اللہ. کنیاں حدیثاں ہو گئیاں اے حالے دنیا دے عذاب دیاں نے, صرف دنیا دے عذاب دی. ایک حدیث ہور سنا چھوڑنا, تھوڑا چھوڑنا, بولو بولو. اس دے اندر تے مزید وضاحت تے بڑا کچھ بیان ہویا. آ بھی مشکات شریف سامنے جڑی کڈن لگا, توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہو صدقے جاواں میرے مدنیاں, سچ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا, میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا, کھول چھڈ دے منافقاں دے پول کملی, کھولی جان دے منافقاں دے پول کملی والیا. توجہ نال بول سبحان اللہ. میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا فرمان علی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار روایت کردے نے, میرے پاک نبی سرور نے فرمایا اذا تخذ الفیء دوالا, فرمایا جدوں غنیمت دا مال وڈیرے لوگ اپنا مال ملک بنا لین گے, اذا تخذ الفیء دوالا, جدوں مال غنیمت نو آ گئی حدیث اذا تخذ الفیء دوالا, جدوں مال غنیمت نو وڈیرے لوگ اپنا مال ملک سمجھ لین بنا کے تے ہڑپ کر جان گے, ول امانت و مغنمہ, امانت نو مال غنیمت سمجھ کے کھا جان گے, کوئی امانت کسے دی بچاوے گا نہیں, امانت جے کوئی کسے دے کول رکھے گا امانت ہڑپ کر جان گے, و زکات و مغرمہ, زکات نو چٹی سمجھا جاوے گا, چٹی جویں چٹی دئی دی اے اوکھی لگدی اے زکات ایویں سمجھن گے, وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, دین واسطے نہیں پڑھن گے, دین واسطے نہیں پڑھن گے, علم دنیا واسطے ہوئے گا, ترویج شریعت واسطے نہیں, عمل واسطے نہیں, محض دنیا حاصل کرن دی خاطر, محض دنیا حاصل کرن دی خاطر, عہدہ لین دی خاطر, منصب لین دی خاطر, وَأَطَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ, بندہ اپنی رن دی اطاعت کرے گا, اَقَّ اُمَّهُ, اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا, ادنا صدیق کہو ادنا صدیق کہو, اپنے یار نو نیڑے کرے گا, پیو نو پراں کرے گا, پیو نو پراں کرے گا, یار نو نیڑے کرے گا, ظہر دل سواد و فل مساجد, مسجداں دے اندر شور شرابے ہون گے, دنیا دیاں گلاں دے شور ہون گے, اچی اچی دنیا دیاں گلاں لوگ کرن گے مسیتاں دے اندر, ساد القبیلہ تا فاسقہم, قبیلے دا قوم دا وڈیرا جڑا ہے انہاں دا فاسق فاجر تے بدکار بندہ ہوے گا, ہاجی وکان زعیم القوم ارذلہم, زعیم القوم ارذلہم, جندے کول بندے کم کراون جاون گے انہاں دو سب تو وڈا کمینہ ہوے گا, ارذل تے رذیل تے کمینہ ہوے گا, او کرمر رجلو مخافت شر ہی, لوگ بندیاں بندے وڈے بندے پیسے والے دی جے عزت کرن گے تے محلو دے شر توں بچن دی خاطر ڈر دی وجہ نال کدھرے سانو نقصان نہ پہنچاوے, محلے اس واسطے اونج دلوں عزت نہیں کرن گے, ظہرت القینات, گانے گان والیاں بڑیاں سرعام ہون گیاں, ول مازف ہوتے جناب ساد واجے سرعام ہون گے, و شربت الخمور, شراباں پیوی چن گیاں, تے لعن آخر ہذہ الامت اولہا, اس امت دے آن والے لوگ پہلے لوگاں نوں لانتاں کرن گے, برا بھلا برا کھنگے, برا کھنگے, پیڑا بولنگے, میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا فرتقبو اندذال کا انتظار کرے آجے, اور سلے ریحن ہمرا آ سرخ آندھی دا انتظار کرے آجے, وزلزلہ تن زلزلے دا انتظار کرے آجے, وخصبن زمین دھس جان دا انتظار کرے آجے, ومسخن شکلہ مگلن دا انتظار کرے آجے, وقدفن آسمان تو پتھر برتھن دا انتظار کرے آجے, وآیات انتتابا کا نظام ان قطعہ سلکو فتتابا, فرمایا آجے میں حجی اور عذاب رب دے ایک دوجہ دے اگے پچھے لگے آونگے, نبی اگے مثال دیتی ہے, مثال دیتی, فرمایا جے میں ایک دھاگے دے اندر منکے پروے ہوندے نے, دھاگا ٹوٹ جاندہ ہے, منکے بارو باری ڈگ دے نے, فرمایا ان منکے آوانگو عذاب تو آڈے تے ڈگ دے آونگے, ون سمن نے ایک دوجہ دے پچھے آونگے, میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی تھوڑی تشریح کر چھوڑا, کر چھوڑا اندرا جیندیا بول سبحان اللہ, میرے پاک نبی سرکار دے فرمان دی روشنی اج ویکھ لے, قسم خدا دی کر کے آنا, اج خزانہ جے آئے پیو دا مال ملک حکومت سمجھ کے پیتی جاندی ہے ایویں ہے امانت جے کسے کول کوئی بندہ پیسے رکھ چھڈے تے مکریا کھڑا ہوندا ہی کوئی کمیٹی دین کمیٹیاں رکھ دے نے تے پتہ نہیں لگدا لے کے بھج کیڑے پاسے گیا ایویں امانتاں نو مال غنیمت دا سمجھ کے پیتی جاندے نے زکات چٹی سمجھیندی ہے یہ سارا کچھ منو گے کہ واقعی ساڈے چ ہویا کھڑا ہے زکات چٹی ایک نہیں اج مصیبت لگدی ہے کہ نہیں اے نہیں سمجھدا کڈاں گا تے برکت پائے گی رحمت پائے گی زکات دیاں گا عشر ویواں حصہ ساڈے رقبیاں دا بندا ہے جنی پیداوار ہووے جیڑا جٹ پہ بیجدا ویواں حصہ کڈ غریباں چ ونڈے کڈنے سچی بولی کڈنے اسا غریب دی جیب چ ویواں حصہ کڈنے آہا سبحان اللہ انج نہیں غریب دی جیب چ ہر سال ویواں حصہ کڈ لینے آ وچھا غائب ہوندا کٹا غائب روندا کھڑا ہے میری فصل گئی ایویں نہیں منو گے انشاءاللہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تو علم غیر الدین علم کدے واسطے تے پڑھیندا ہے سن میں سکول دی گل نہیں کردا جو اے تے علم ہی نہیں شیطانی ہے او دین دا علم جڑا ہی نا او ہن دنیا واسطے پہ پڑھیندا ہے دیوبندیاں بنایا ہے وفاق المدارس بریلویاں بنایا ہے تنظیم المدارس دوواں نو پوچھو کیوں پا پڑ دے جے وہ صحیح ویچ مولوی لگن گے تے کوئی عزت بنے گی وہ کدے لگن گے وہ صحیح کوئی فوج برتھی ہو من کوئی تھانے ویچ لگن خطیب لگ جان کوئی ٹیچر انگریزی فرنیچر بن جان کدے لگن گے تے گل بنے گی مولویاں دی تے عزت ہی کون ہے غرض ہے کہ قرآن حدیث پیا پڑھیندا ہے کادی خاطر نوکری دی خاطر مہر علی شاہ پڑھدا سی تے رب دی خاطر اعلی حضرت بریلوی پڑھدا سی تے رب دی خاطر وہ مجدد الفسانی پڑھدا سی تے رب دی خاطر ہاں تے ہن آ گیا تا کر کے ہن مبلغین وی نہیں رہے ہن مبلغین مبلغ جاننا ہے او لکھنے آسا مبلغین نے پیسے توجہ نہیں فرمائی نے ایمان نال دسو ای تھٹ اونج باہر آکھن گے ویسا ہی ویچ جاواں گے تے کو گل کراں گے اچھا جدوں ویچ پہنچ جاندے نے او گل کرو مسئلہ لبھی ائی وینا مراد شتر مرغا باہر کھلوندا نہیں سن وچ جاواں گے تے گل کراں گے وہ پہنچ گیا فوج دا خطیب بن گیا کوئی بول کفر دے خلاف بولو ایویں چھٹی کراؤں ہے واہ ٹکر پانی چلیا کھڑا ہے او بلکہ اوتھے کی بولنا ہے میرا ایک فوجی ریٹائر ہو فوجی فوج چھڈ کے میری تقریر سن کے فوج چھڈ کے آ گیا او کڑے دلے دا تے مینوں آندا چشتیا ساڈا امام نماز پڑھا کے بیٹھا پنو عقل چھاونی اے نماز پڑھا کے بیٹھا ہے تے اتوں افسر آیا ہے اونے آکھیا مولانا صاحب نماز پڑھایا جو مڑ کھلو گے مصلی تے او آکھے نماز پڑھا کے ویلا آیا تے میں پچھیا میں کہ مولوی جی اساں دے مسئلہ ایو ہی سنیا بھی ایک وارا نماز جڑا فرض پڑھا باوے دوئی وارا نہیں پڑھا سکدا او مینوں آندا چپ ہے وڈا مولوی کھلونا ہے کہ نہیں تین نہیں پتا ہے فوج ایتھے سانو آکھن چار پڑھا اسی چار پڑھاواں گے چھ آکھن چھ پڑھا چھڈو گل نہیں لکھ سبدی اللہ باہر کی آندا سی پیا وچ لگاں گے تے کو بولاں گے انج نہیں انج جڑے مولوی کو ووٹ لین تے کی آندے نے اسیں آخر وچ جاواں گے تے بولاں گے کہ نہیں تو سا آکھیا بلے بلے بلے بلے بڑا اینو بھئی دین دا بڑا چاہ چڑیا کھڑا ایت کی مول چلو اینو چا دینے اچھا تے جے وہ بن گیا تے اندر پہنچ گیا ہن اندر تے پہنچ گیا اندر او کنجر ہن باہر جو گائے کو نہیں بولے کیو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ ہور نکلیا ہے حق آکھیا ہے وچ رہ کے نہیں آکھ سکتا توجہ نہیں فرمائی یہ نعرہ ہور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے وجہ فوج یزید اج کھڑا تھی حق آکھن جوگا نہیں سی یزید دی فوج نو چھڈیا حسین دے نال لگ گئے پھر ہور حق وی آکھیا سو حق دے قربان ہویا وی اے و معلوم ہویا سجنا یزید دی یہود دی فوج وچ رہ گئے بندہ حق نہیں آگ سکدا جدو باہر نکلے گا پھر حسین وانگو حق آکھے گا نا مرادو سانو ہور چاہی دینے او ملا ملوندے او سانو حضرت ہور چاہی دینے ہور سانو شمر نہیں چاہی دے توجہ نہیں فرمائی آہا جو شمر جو ویچ کھلوتا فوج دے تو وہ تو موڑ اُسنے دے آنکھے دا پابند ریا کہ نہیں وہ موڑ کی میں حق آکھے تیارے آن دے لے آج انہا چیر لگا رہا دا نا مونو وہ یار تو تھی چھٹو گلا جنہ چیر لگا رہا دا نا مونو و یار تو تھی چھڑو گلا جڑا جند کل چاہ دی پیالی بندہ پی بوے نا اون دے اگے بھی آنکھے چاکھ نہیں پاؤں بائٹا وہ جے ہو جا مردی بول لے نا بکی انہوں آدھا جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی کیوں جی تھی او چاہ دی پیالی جو پیتی بیٹھا او مو مان کی تی بیٹھی و جنہ چاہ دی پیالی پیونا ہونا آنکھ نہیں آنکھنا او تے حضرت فاروق آدم تھا نا سبحان اللہ سجنا پھر سجن تھوڑے رہندے نے پھر اگلے نہیں آندے آ تو تنخواہ بھی لو تے حق کی آنکھ کاج نہ میں دو سال زیادہ تو زیادہ مسیح تے گزارے نے لاہور ڈیڑھ سال دو آخری حد او آندے سن چشتی انج نہیں تے انج میں آندا سن جی اونج نہیں تے انج وہ آن دے دن ہاتھ ہولا رکھ میں کہا جی ہور بھارا ہونا ہے ہولا نہیں ہوتا رکھنا جی تے بسم اللہ نہیں تے آپ یا جاننا کوئی سارے لاہور سب تو زیادہ مسیح تا میں بدلی قسم خدا بھی کر کے آنا پر سنے رب کوئی بے قدرہ تھوڑا ہے وہ پہلو ایک کام کرا کے نا تے بندے نو ازمان دے جی پکا ہے کئی نا ہاں بزرگاں دے نے بندہ رب دے نیڑے ہویا نہیں تے رب نے لمما پایا نہیں آ جا پھر ہاں بڈھی جاوے گھڑا لون واسطے تے او ٹھنگے مار دی ٹھنگور دی تے رب دل نہیں ٹھنگورے گا یہ جو آیا کھڑا ہے اینو ویکھان دے صحیح ہے پکا جے پکا رہ جاوے نا وہ اندر لائے تو ایک دی گل کرنا ہے ہن ساریاں تھاواں تیریاں نے لا قسم خدا دی کر کے انا میں مسیتاں دی پرواہ نہیں کیتی اج پورے ملک دیاں مسیتاں میرے کول نے سبحان اللہ آن دے نے چشتی ایتھے آ تقریر کر تیری مہربانی پیچھے پیچھے نسے پھر دن میں کہ واہ سجنا کدی دھکے دیواندا تھا ماشاءاللہ اج ہاتھ جوڑ کے آندے نے ساڈے کول آویں نا تقریر دے کر معلوم ہویا ایک دم سجن او ساڈا لکھ دم ویری اسا ایک دے مارے مردے ایک دے پیچھے اسا سن جنم گوایا گوایا ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا ات چور بنے در در دے او لگیا دا او قدر کی جان جڑے محرم لائی سر دے او کیوں دھکے او کھاون باہو جڑے طالب سچے دردے سبحان اللہ سبحان اللہ. سجنا جے دین مقصد نہیں رہا تے مدرسہ اج پٹرول پمپ ہی توجہ نہیں فرمائی مرے سبحان اللہ. پٹرول پمپ جان دے ہو پٹرول پمپ والے دی کوشش ہوندی ہے کوئی مرے نہ مرے سادی ٹینکی بھری رہے اج مولویاں دی کوشش ہے مدرسے والیاں دی دین ختمہ نو کاوے جدر مرضی جاوے ساڈی ٹینکی بھری رہے ایمان نال مینو آندے آ کے چشتی آ کے یار تے اپنے آپ نہیں چھڈدا ہر کسے سمجھ نہیں لگدی کیڑے فرقے دا اے فرقے کیڑا دا میں کہ قبلہ میں صرف ولیاں دی جماعت نو منن والا سبحان اللہ بے شک تے ولیاں وانگو سچی گل کرن نو پسند کرنا ماشاءاللہ میرا اپنا کوئی بھی نہیں میرا اپنا اوہی ہے جڑا حق ہے بس سیدھی گل سیدھی گل بھاویں جڑا مرضی ہوے حق نو جڑا من گیا او ساڈے سر دا تاج ہے ماشاءاللہ قسم خدا دی کر گیا میں کبھی میں ملتان گیا تو میں نے چٹ کسی لکھی ہوتا کہ تو اپنے دے خلاف ہی بولنا ہے اپنے دے بھی خیال نہیں رکھنا میں کہا قبلہ نبی پاک دی بار میں کہا یار تھانو مونج کٹی چوے سمجھ ہی کونی جو اپنا کیڑا ہے یہ نہ تھانو میں کہا شعور نہیں ریا اکہ کیمیں میں کہا حضور پاک دے کول ایک پاسو کل میں پڑا نار آیا سی ایک پاسے یہودی آیا سی دو مندہ سی جھگڑا جھیڑا حضور سرکار او سڑے فیصلہ کہیں دے آکے چکیتا ہی یہودی دے آکے تے جڑا کلمے پڑھن نالا ایسی نا وہ نہ منیا او سا کیا عمر کول چلیے تے عمر کول گئے تے یہودی کہن لگا عمر اے فیصلہ تیرے نبی پہلو کر چھڑی ہے تے عمر گئے اندر تے تلوار لے آن دی تے کلمے پڑھن نالے دا سیر وڈ کے او سٹیا تے فرمان لگے جنو رسول اللہ دا فیصلہ قبول نہیں اون دا فیصلہ عمر دی اے تلوار کرے رب دے پاک نبی سرور دی بار گاہ وچ او دی برادری کلمے پڑھن والے منافقاں دی پٹ دی آئی اے ویکھ عمر ساڈا مسلمان مار چھڈیا ائی اللہ اُتو قرآن اتاریا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ ارشاد فرمایا قسم محبوبا تیرے رب دی تیرے رب دی قسم ہے اے قدیمان والے نہیں ہون گے جنہ چہر تینوں اپنے جھگڑیاں جھیڑیاں دے وچ فیصلہ نہ کرن والا منن فیصلہ تیرا نہ منن اور پھر انج منن کہ دل دے اندر تنگی بھی نہ ہوے سوڑے بھی نہ پین خوش ہون جو نبی فیصلہ برحق کر چھڈیا ہوے سبحان اللہ پسند ہوے نبی دا فیصلہ رب فیصلہ کیتا عمر اپنے نو نہیں ماریا غیر نو ماریا میں کہا بے وقوف ہو جے آج ترسا جے آج جاڑے آسا بے لیو سڑے ہوندے آسا آکھنا تھی یا رسول اللہ اپنے نا تے خیال کرو وہ کلمے پڑھن والا ہے، اے یہودی ہے، کچھ دے خیال کرو بس لعنت لینی تھی، میرے نبی دسیا ہے میرا کوئی اپنا نہیں، میرا حق اپنا ہے، بس حق جدے کول ہو جتھے ہوئے گا محمد ادھے کھلو جاوے گا، ہن سمجھ لگی نے، توجہ نال بول سبحان اللہ، میں تے سجنوں آ سبق پڑھیا، میرا کوئی اپنا نہیں، ہاں جی میرا حق صرف اپنا، حق والا جڑا ہے میرے سر دا تاج، میں جتیاں چا چا ہوندیاں چک چک منہ نال خدمت کراں، ایمان نا سبحان اللہ، تاں کر کے ہن میں گل جڑی کرن لگا سا کہ اج دین پٹرول پمپ مدرسے جڑے پٹرول پمپ نے، ہاں جی پی ایس او کانٹیکٹ شل یہ وہی پٹرول پمپ نے فیکٹریاں نے، تاں کر کے جامعہ نعیمیہ ایک لاہور دا مدرسہ ہے، اون دے محتمم دے کول رابعہ دورانی کنجری آئیے پینٹ پا کے رمضان شریف ننگا چاٹا کڈیا میرے کو اخبار پہ اتنے فوٹو کھچی کری، ہاں جی مفتی صاحب دی بھی نال تے بختاں والی دی بھی نال، وہ آن کے تے پوچھیا حضرت صاحب تو آ مفتی صاحب بیٹھا آ بختاں والی کری اتنے لکھیا ہے بھی حضرت صاحب جو ہے نا وہ ہاتھ مولانا سرفراز نعیمی صاحب کا اداکارہ رابعہ درانی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار، سر پر دست شفقت پھیر دیا، ہن نبی سرور دا اے فرمان عالی شان ہے کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافہ نہیں کرتا، سید الانبیاء بیعت جو کیتی ہے نا تے چادر پھڑائی ہے، تے پھر دین آلا تھی نا، دین آلے سن میاں شیر ربانی تے شاہ صاحب کیلیاں آلے، یہ دین آلے جو سن اللہ دے فقیر لوگ مجال جرنہ نو سامنے آن دین دے سن، اچھا آج ہے شکر ہے اللہ دے فضل و کرم دینا، تے بختان آلے صدقے جاوہ ہاتھ ہوتے راکھ کے، انہیں پھر پوچھا ہے کہ حضرت جی یہ بتائیں یہ روزے کے ساتھ اداکاری کی جا سکتی ہے، اگو فتوا کی ملا ہے اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن فحش مناظر نہیں کیے جا سکتے، وہ میرے رب نہ پٹرول پمپا تو بچا میں اللہ، یہ فیکٹریاں نے بوش دیا یہ مدرسے نہیں رہے، مدرسہ سی امام محمد رضا بریلوی دا جو امام احمد رضا دے کول مسئلہ پوچھا گیا، حضور اے دسو عورت دربار تے جا سکدی، فرمایا اے نہ پوچھو عورت دربار تے جا سکدی ہے، اے پوچھو جدو جاوے گی اس لے اون دیتے اللہ دی طرفوں تے فرشتیاں دی طرفوں لعنت کنی پاوے، ہن اگے اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن بے حیائی کا منظر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یعنی کی مطلب اداکاری وچ حیا آوے، سبحان اللہ ہے نا، ہن تہاڈا دل کی آندا ہے اے فتوا صحیح ہے یا لعنت ہے، بولو بولو بولو یہ ٹھیک ہے فتوا، دل ایک کے نفس ایک کے دل، نفس تے ضرور آکھے گا انج دا مفتی ہوئے جیندے رہن، پر مومن دا دل آکھدا ہے جنا یہ غلط گل، میرے نبی فرمایا ہے جس بندے دے دل وچ برائی کھٹ کے کنڈے وانگوں چبے، فرمایا سمجھ لو برائی ہے، تے فرمایا جیڑا بندہ نیکی تے خوش ہوئے تے برائی تے غم کھاوے نا وہ مومن ہے، وہ مومن جیدا دل برائی تے نہ دکھ کھاوے تے نیکی تے خوش بھی نہ ہووے سمجھ اندا دل مر گیا یہ ایمان نو فارغ ہاں اندا کونڈا ہو گیا ہے غرض سجنا ہن ایمان نال دس اے ہی پیسے دنیا دولت دی خاطر دین پڑھن دا نتیجہ جو فتوے انج لانتی بن گئے نے انج بدل گئے نے انج بگڑ گئے نے دین بگڑ گیا ہے الٹ ہو گیا ہے بادشاہ نو راضی کرن دی خاطر حکومتاں نو خوش کرن دی خاطر یہودیاں تو روپیے لین دی خاطر دین نو تبدیل کر کے حرام نو حلال تے حلال نو حرام کرن دے فتوے دتے جا رہے ہیں تو علم الغیر الدین دین آستے نہیں پیا علم سکھین دا جے دین بچاون دی خاطر ہوندا تے سن مدرسہ میرا وی ہے سی میرے کول گورنمنٹ آئی انہاں آکھیا نصاب امریکہ دا چلا میں کہ اوئے یہ پٹرول پمپ نہیں یہ مدرسہ رسول ہے یہ بند ہو سکتا ہے اے دے وچ کفر نہیں آ سکتا میں بند کیتا ہے مدرسہ چھڑ دیتا ہے بالا نو پڑھانا مدرسہ چھڑیا ہے دین نہیں چھڑیا وہ میرے حسین مدینہ چھڑیا ہے اب سا مدرسہ نہ چھڑیا ہے حسین مدینہ چھڑ کے کربلا چان کے دسیا ہے حسین مدینے نال نہیں حسین مکے نال نہیں حسین دین نال ہے میرے نبی پھر حسین نو انج رنگیا ہے وے میرے پاک حسین لالا تو کربلا وچ ڈیرا لا تیرے کربلا وچ محمد آ جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آیا پھر نبی سرور نبی سرور آئے نے ہاں آپ سرکار دے مبارک خون دے قطرے نبی پاک شیشی اچ بوتل اچ پا رہے نے وجھلیا نبی دسے آئی محمد پاک دے دین آستے وجا جتھے زبا ہوئے گا نا تیرے خون دا مول نبی خود پاوے گا قطرہ قطرہ حساب قیامت نو کراوے گا توجہ نہیں ہو فرمائی آخ چا سبحان اللہ غر دے سجنا او گلہ میں پوریاں ہو گئیاں ران دی بندہ مننے گا ماں دینا فرمانی کرے گا ہندی پئیے جدو ایک پاسے بختالی کھلو جاوے تے ایک پاسے اممہ ہوئے کی دی منی دی آج مڑا اممہ نو کی جواب مل دا ہے اممہ جدو نا ویا کر بیٹھا میرے تے مگری پائے گئی تو میرا جھگا اجار کی رہے کوئی نا او اگوان دیئے اپنی اے نا مراد نو ڈاک کے راکھ میں نو بکواسا کر دیئے برا بول دیئے کھوتی آن دیئے کدی کو جان دیئے اما تو تے میرے مگری پہ گئی او دے مو نہیں کرنا یہ حالے ساڑے دیسی بندے تے کچھ آنکھ بندے نے تے جیڑے عمر نا ولایتی چوچے او دعائی خدا دی او تے جناب او در در دے وین دے نے او جے ون شٹ اپ اکڑ گیا وان دا اچھا جا جا بیگم بیگم بیگم بیگم جی پیٹر اوتے او مردی نہیں رہا ایمان نال اوتے تے دعائی خدا اچھا اونج جے ماں دی جے منیندی ہے نا ہاں ایک دو گلاں ہیں جے اماں چ آکھے نا پتر نو پتر ٹی وی تے لایا میں کلی بیٹھی ہونی ہاں تیرا ابا کام نو لگا جاندا ہے میرا دل نہیں لگدا چلو میں سلطان رائی نال لائی رکھاں گی جا لے آکھاں ہن مڑ پتر آندا ہے اماں جے ہن تیری نہ مننا تے دو رکھ جاؤں تیرے تے پیراں تھلے جنت ہوئی ہن میں کیویں کانڈ کراں میرا قبلہ کعبہ ایتھے فوراً منیچنی جنت پیراں تھلے صدقے جاواں اس جنت تو جیڑی اس پیر تھلے آئی گھڑی وہ خدا دے بندیاں اما چلیے کلب نو آج میری پریٹ ہے بیٹے بیٹے آج آئے ساتھ چلو جی جی چلے چلے چلے ہوں پتر آکھے نہیں جاندا اما نال ڈانس پریٹ دوتے میں تے دوزخی ہوں اما چلی تو سمجھ لے اے لانتی اگو اما جہنم جاوے گی تے ایک مگرو اے جاوے گا جو اس لیے اما جنت تو نہیں بیٹھی ہے دوزخ تو بیٹھی اندے پیراں دے تھلے دوزخ ہون جلے آسمان دے پیراں تھلے جنت ای جنہیں راہ محمد عربی دا دسے ہی پتہ اللہ او دے پیراں تھلے جنت جے ہووے گی جڑی کلب جان والی سکولاں جان والی دفتراں جان والی او سرگودے دے نال جنت پئی ائی رب دی جنت اسمان دے تھلے پیراں دے تھلے ملدی ائی جس ماں نے پتر نو اولاد نو شرم و حیا غیرت دا سبق پڑھایا ہے رستہ محمد عربی دا وکھایا ہے غرض کے گل بھی پوری وا ساد زہرا تل سواد فل مساج ادنا صدیقہ یار نو نیڑے ابے نو پٹ دا رہے گا مجال ہے میں سنگی نال بیٹھا وا یار فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوں آ دیسی بندیاں وچ تے کوئی ہے حیا شرم بھی لاتی تو اکے گئے نے انج نہیں او تے تھڈو پیو نو پیو نہیں مندے ایمان نال ہاں انہاں دا پیو آ جاوے نا تو بیٹھے ہون کرسی دے اوتے تے نال انہاں دا بیٹھا ہوے یار تو اتو آ جائے پیو تے پیو ہوندا دیسی کپڑیاں وچ او مڑ ویکھ کے تے یار چا پچھے کون ہے او آندا یہ ہمارا کمی ہے ہاں بھائی پیو آخے تے توہین ہوندی جو آپ ولائتی ہے پیو دیسی ہے ہن ولائتی پتر پیو نو پیو کیویں بناوے دیسی نو ماتا کے میں ایویں گلاں پیا کرنا ایمان نال سچیاں واقعات نے لودراں دے نال کمال پور جتیال موضع ہے میں اتنے تقریر تے گیا انہاں مینوں سنایا اتے ایک واپدا چ افسر لگا ہے پیو اندے کول گیا ہے وہ بیٹھا تھی یار دے نال تے دوویں سن وہ باندراں والے کپڑے اج پینٹ شرٹ وچ تے او ہن جناب گئے نے نا اگے تو ابا گیا ہے تو وہ باندا یہ کون ہے میں کہ یہ ہمارا کمی ہے وہ پیو نے سن لی گل او سڑ گیا اس آخیا جی میں کمی ضرور ہاں پر ان دی اماں دا کام کرنا اماں دا کام کرنا ان دی دا میں کمی ہاں ہاں میں وہ تینوں افسر بھی ملا سکنا تے وہ پیو بھی ملا سکنا میرے نال چلو لودرا دے نال میری تقریر اس ہفتے چ اتلے تقریر ہونی اتنے بھی ہویا وہ یار یہ ترقی ہر پاسے آئی کھڑی ہاں ایمان نال میں قسمیاں پیانا تو منو گے ولائتی ولائتی پیو بناوے گا انہیں ہوں دیسی نو پیو کیویں آخنا ظاہرت لسوا تو فل مساجد مسیتا دنیا دیا گلا دے شور شرابے ہیں وڑتے جان گے وہ سنا کے نہ جیتے آئی فلانا جیتے فلانے کا منڈا یار قتل ہو گیا فلانا دن ہو گیا فلانا دن ہو گیا مارے گئے سنا ہور پھر ٹھیک ہے ٹھیک کاروبار کا سنا وہ مونج کٹی چی آیا مسیتے کھڑا ہے انہوں باہر رکھ خدا دا گھر ہے توجہ نہیں وہ فرمائی شور اچھا قبیلے دا سردار قوم دا کون ہوندا ہے نیک پاک بناندے نے یا چھٹیا پھوکیا سچی بولی بول بولو کوئی بندے دا پتر کوئی شریف ہی اگے لگدا ہے لاون دیندے نے اگلے انج نہیں چور چکا چودھری تے گنڈی رن یہ مثال ہے پرانی وہ مثال نہیں وہ رسول اللہ دے فرمان دا ترجمہ ہے ساد القبیلت فاسقو ہم فاسق فاچر بدکار بندہ وہ اپنی قوم دا سردار ہوئے گا وڈیرا ہوئے گا کیوں جو قوم جو اونج دیئے تے سردار تے آپ پہ اونج دا اونا بنا ہونا جو قوم ہوئے شریف نیک اتوں وڈیرا بھی تے اونوں ہی بنا بن گئے انج نہیں اچھا اے بھی نگ پورے پورے نے نا اچھا کان زعیم القوم ارذلهم قوم لوگ جندے کول کم کراون واسطے جاون گے نا کم بھائی حکومت وچ کم اڑیا ہے فرمایا او ارذل انہاں ساریاں تو ود کمینہ تے رذیل ہوے گا انہیں ہے یہ بھی نگ پورا ہے کہ نہیں جندے کول کم کراون ہن میں جو ٹر جاواں تھانے کم کراون واسطے بندہ نپیا پیا تے چھڑاونا ہوے تے میرے نال کی ہونا ہے مول صاحب نال بیٹھ جاؤ تسی بھی پنج ہے اچھا تے چور ڈاکو پھڑیچیا ہوے تے وڈے سردار جی دا فون جاوے تھندار نو ہیلو اوے بندہ پھڑیا کون کون سر کون بول رہے ہو میں خان جی بول رہا ہوں سر سر سر سر سر او سر میں نہیں دسیا انہیں میں نہیں دسیا او سر میں اب بغیرتا اب کیوں پھڑے آئی تینی بڑا او سر سر سر سر سر سر سر میں نہیں میں کوئی انجے ہے کوئی نہ اچھا انو باہر کڈنگے تے آکھنگے کی باہر کڈ کے نا تیری مہربانی ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਧੇ ਠੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਜਨਾ ਮੈਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ کوئی بندہ ووٹاں دے شریف کھلو جاوے نا شریف تے پتہ قوم کی آندی او تینوں کی بنیا اے تو چنگا بھلا سا تینوں کی بنے خیر اے کوئی بندے دے پتراں والا کم اے این دا مطلب اے نکلیا بھی ووٹاں تے آونا تے اے انہاں کماں وچ آونا اے ہے ہی کھوتے دے پتراں دا کم بندے دے پتراں دا ہے ہی کوئی ورنہ قوم اے کیوں آندی ہے لے یار تو چنگا بڑا شریف ہے لو جی مولوی صاحب حاجی صاحب اٹھ کھلوتے کوئی گل کرن والی آندے نے یہ دا مطلب اے نکلیا اے کم ہی کمینیاں دا کیوں کمینیاں دا کہ اگاں جو بیٹھے کمینے نے قوم نو پتہ ہے او جڑا کمینا رج کے ہوے جدے ڈیرے تے سارا کچھ ہوے زانی وی پے ہون چور وی پے ہون ڈاکو وی پے ہون تنن کھان آلے بھی پے ہون افسر بھی پے ہون اون دے کول جاو او جدوں جاوے گا ہر پاسے فٹ کم ہو جاوے گا شریف نال کسے لگنا ہی نہیں شریف دی گل سنی چنی نہیں میرے پاک نبی فرمایا کان زعیم القوم ارذلهم کم کرن آلے بھی کمینے ہون گے کام کرامن والے بھی کمینے ہون گے وا اکرم الرجل مخافت شر ہی بندے وڈے پیسے والے دی جے عزت کرن گے اون دے شر تو بچن دے ڈر نال کیوں جے سلوٹ نہیں مار دے سلام نہیں کر دے جے اینو چاہ پانی دا نہیں پوچھ دے اے نا مراد وڈا فنیر سپے اے دے ڈیرے تے سارے کچھ دے ہر طرح دے فن دے بندے پے ہوندے نے اگلے دن ساڈا وچھا کٹا غائب ہو جانا ہے اٹھ کے وڈی پجار والے نو آکھن گے سر سلام علیکم اندرو آکھن گے تیری مونج کٹی چے کدھرے ہتھی چڑھ جاویں اوے میں ہے سچی بولا اتو تو آکھن گے سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھو تے بہادر سرکار کدھر چلے ہو اور سرکار چلو ساڈے وی دیرے تے پیر پائی جاؤ تے اندروں آکھن گے کدھر اللہ طاقت دے وے پیر چھڑ تیری لتاں وٹا میں ہے میں مخافت شر ہی پتا قوم نو اے ہاتھی اے اس انے ہاتھی ویکھنا نہیں میں تھلے کینو پہ لتا ہوئے ہوئے اس جدو لنگنا ہے لتاڑی جانا ہے اینو ہن مار ہی لئیے ہاں او ساڈے علاقے دی گل ہے ضلع مظفر گڑھ دی ایک گپانگ اوتھے کھلوندا ووٹاں دے اچھا او کھلو گیا ایک وارا نورانی صاحب دے نال نورانی صاحب اتلی سیٹ دے تو گپانگ تھلے آلی ہے بندہ او بڑا شریف سی جڑا تھلے کھلوتا سی اوہ دا شریف اون ورکری پئی ہووے تے جلوس نکلیا پھر شہر علی پور دے اندر جلوس کاراں گڈیاں دا اگے نورانی صاحب دی گڈی مگروں ہوندی، ایک بندہ آیا وہ اپنا کٹا لے کے نہ تے نورانی صاحب دی گڈی نال پیچھے بن چھڈیا، اے پورا سچا واقعہ جی، اس کٹا بن چھڈیا، انہاں آکھیا ارے یہ کیا بھائی، انہاں آکھیا جی ضرور آ جڑا تواڈے تھلے کھلوتا ہے نا انہیں دی اما کھول لئی، میں آکھیا ہن پتر جو کھل جانا اینو آپ ہی بن چھوڑا، وے میرے رب کریم وے میرے رب کریم، کیڑے کیڑے ظلم بیان کراں، وے کیڑے کیڑے ظلم بیان کراں، اج جی حضور آ جڑا تواڈے تھلے کھلوتا ہے نا انہیں دی اما کھول لئی، میں آخیا ہوں پتر جو کھل جانا اینو آپ ہی بن چھوڑا، وے میرے رب کریم وے میرے رب کریم، کیڑے کیڑے ظلم بیان کراں، وے کیڑے کیڑے ظلم بیان کراں، اج دن دہاڑ اج چڑھیا بس تے نا اج بس تے موتر وے دے اوتے تو او آئے نے مووی بناون والے، میں بولیا میں آخیا اوئے دن دہاڑ چٹے نو 3 بجے تو روزانہ ڈاکے پورے ملک شروع ہو جاندے نے، 3 بجے تو تواڈے علاقے دا کی حال ہے، 10 بجے اچھا تسی 3 تو وی پہلو 2.5 لاکھ دا، یہ مطلب تسی تے ترقی یافتہ جے ساڈے نال، وہ میں کیا مونج کٹی چ نے دن دہاڑ نو پورے ملک چ ڈاکے نے باتھے چ مووی پہ بندی ہے، وہ اگوں ہن اونوں جواب تے نہ آیا انگریزی باندر نو تے مینوں آندا ہے یہ ڈاکے واسطے نہیں بن رہا، میں کہا جی تو فلم چلاونی ہے وہ نا مرادا ڈاکے واسطے نہیں تے ساڈیاں رنا دی فوٹو لائی جانا ہے یہ تھلے ویکھنی جے ہوں ان گل کا جواب اگو نہ آیا تو چپ کر کے انج اتریا ہے نا بھی چڈ گلان دے، مینو موقع لب گیا میں 4 گلان قوم نال کیتیاں قوم بھی منی بیٹھی، جڑے بندے ویسن وہ ایمان نال اش اش کرن گلان سن کے اش اش کر اٹھے، پتے پہ لکھا من یار مول صاحب کتنے رہتا گلان بڑیاں کراریاں کرتا ہیں کراریاں کہ کوئی نہ، ایمان نال دسو کراریاں نے تو سارے بچے بیٹھے جی، ایویں نہیں اقبال فرماندا مایوس نہ ہو ان سے اے رہا برے فرزانا، مایوس نہ ہو ان سے اے رہا برے فرزانا، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی، ذرا بول جا سبحان اللہ، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کوئی سنا تو سننے والے تو بتھیرے نے، ایمان کوئی سنا تو توجہ نال پاکو سبحان اللہ، غرض سجنا کام کرنے والے نبی فرمان نبی پاک دے فرمان دے مطابق اسی طرح نہیں تے 13ویں صدی دا تور پھر اٹھ گئی جہان تو مہر میاں دیا ماپیاں تو منہ ور منگنی رنا مرداں تو گئیاں ویر میاں گنڈی رن دا پتر دا دلیر بنیا تے گلا پرے وچ کر دے او ٹیر میاں گنڈی رن دے پتر پرویز بنیا تے گلا اسمبلی وچ کر دے او ٹیر میاں وارس شاہ ہن دور نے گدڑاں دے تے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں بولے بول سبحان اللہ کن کھال کے دل دیا کھڑکیاں سن پتا لگے بعد خطاب کی ہوندا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ المنتقی من منہاج سنت النبویہ محدث شمس الدین زہبی دی کتاب اس وچ لکھے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تنقض عر الاسلام عروتن عروتن اذا ناشا فی الاسلام ملا یارف الجاہلیتا فرمایا اس وقت اسلام دیاں تندیاں تندیاں ہو کے تے ختم کر دیتا جانا ہے جیسے اسلام چینج دے بندے راہبر بنن لگ پئے جنا جاہلیت نو نہیں پچھاننا جنہاں نو کفر دا پتہ نہیں ہونا جہلیت دا پتہ نہیں ہونا کہ زمانہ جہلیت وچ کی کام ہوندے سن کیڑے کام زمانہ جہلیت آلے نے کیڑا حرام ہے تے کیڑا حلال ہے پوری تحقیق اس دی جڑے نہیں جان سکن گے فرمایا جدن او راہبر بن بیٹھے نا او اسلے اسلام دے رسے تندیاں تندیاں ہو کے ٹوٹ جان اج ٹوٹ پائے میں کیوں نال کفر دے جہلیت دے کمانو تے او دے حامیانو کیوں رکھنا تاکہ جدو علاج کرو نال بیماری دسو بیماری دے خلاف ہوئے ادرو نال بیماری تو نفرت دیواو تے دوائی تے پھر خوراک دی الفت دیواو تے تاں جا کے فیض مل دا ہاں آنکھو چا سبحان اللہ زہرت القینات والمعادف گانے گان لڑیاں بڑیاں تے ساد باجے سرے عام ہونگے شراباں پیوی چنگیاں پیوی دیاں پیاں بولو کھواں دے کھو میں گیا پشاوروں پہ آوان تے راول پنڈی پول سالیاں نا راویج ناکل آیا تے او پہ جیباں پھرولن بس سے چڑھ کے میں کہ کیوں پر پھرول دیا کہ جی ویچی منشیات نہ رکھی پھر دیو من منشیالی کوئی حفیم کوئی چارت کوئی ہیروین نہ ہوئے میں کہ ود کے جامعہ صد کے جامعہ صد تو اڈی بریک بینی تو صد تو اڈی دور بینی تو صد میں کہ جیب غریب دی پھرلیند پھر کہ ہاں پتہ نہیں کی ظلم میں کیتی پھر دیو انگے میں کہ جی تو اڈے ملک دے اندر شراب دیاں فیکٹریاں ہیں او مرید کے دنار لاہور تو گجرانے روڈ دے اتے دوروں ہی بو آن دیئے کالا شاکا کو دے کوڑ سڑک تے چھٹ آن دیئے جو میں پشاب دی آن دیئے نا انج شراب دی دوروں پہ خوشبو آن دی نہیں میں کہ کبلا نراغ نہ ہویا جی غریب دی جیب پہ پھرلین دیئے او دے فیکٹری نہیں دس دی کوئی افسر دسو جیڑا بختاں والا اے مبارک پیشاب نہ پیندا ہوے ہاں پیشاب تے شراب ہک کے میں بلکہ آنا ہونا میں آنا ہوئے جیڑے شراب پیندے نے پیشاب پی لیا کر آن دے کیوں میں کہیں دے نشہ بھی بڑا ہونا ہے کہ کیویں میں کہ انگور دا نچوڑے شراب تے پیشاب پورے بندے دا نچوڑ کہ نہیں بلا تے انگور بندے دے برابر ہو سکتا ہے بندہ قیمتی شے وے ان دا نچوڑ بھی قیمتی ہو سی ہاں جی تے نال ایک ہور گل وی ہے نے اون دے تے روپیے لگدے نے اے سودا ہی اپنا ہے کہ نہیں بلا تے نبی دی شریعت دے اندر سن نبی پاک دی شریعت مطہرہ دے اندر شراب تے پیشاب ایک حکم رکھ دے نے پلیتی اچ اونج شراب سخت ہے پیشاب لالو لیکن کیونکہ پیشاب کسے پیتا ہے تے کوڑے مارن دا حکم نہیں شراب کسے پیتا ہے تے 80 کوڑے دا حکم اوتھے حد آئی کھڑی ہے معلوم ہویا ہے اون دے نالوں بھی سخت ہے لیکن پلیتی اچ اوندے برابر دا کیویں پیشاب دا قطرہ کھو اچ ڈگ پوے کھو پلیت ہو جاندا ہے شراب دا قطرہ ڈگے تے پورا کھو پلیت ہو جاندا ہے میرے نبی بلکہ سن میرے نبی پاک نے اینو خنزیر دے برابر فرمایا ہے خنزیر دے برابر کیویں حضور سرکار دا فرمان ہے من با الخمر فل یشق سل خنازیر فرمایا جیڑا بندہ شراب ویچ دے او خنزیراں دا قصائی بن جاوے کی مطلب پھٹا لا کے تے خنزیر دا گوشت ویچے جو جیویں خنزیر پلیت اے اوویں شراب پلیت اے تے شراب ویچدا اے پیا خنزیر نہیں ویچدا حدیث نبی دی نہ ہووے تے میرا نک وڈ اکھاں کڈ زبان کڈ تھون وڈ کتیاں اگے سٹ دیں حضور سرکار دا فرمان نہ وکھاواں تے ہن میں پوچھنا ایمان نال دسو کوئی بندہ خنزیر دا گوشت ویچے اون دے گھر دا پانی پیو گے تے مڑ جڑا شراب پیا ویچدا ہے تے بناندا ہے تے پیندا ہے نہیں اتو تو لے کے تھلے تک شرابی ساڑے سیر بیٹھے نے تے قوم دی جیب پہ پھر لیندی اچھا آتے جی نا کوج نکلے جیب جو تے موڑا ہو سکتا ہے ایتھے بھی کئی بختان لے انج دے بیٹھے ون غریب جنہ نالے انج دا ہویا ہوئے کم بھی کیتی کسے ہوئے تے پائے نہ تے گئی ہوئے ہوندی ہے جی چلو شکر ہے ولانا اخر ھذہ امت ولھا اس امت دے آون والے لوگ پہلے بزرگاں دے اوتے لانتا کرن گے برا بھلا آکھن گے اکھیندا ہے پیا کوئی صدیق اکبر نو بکواس پہ کردا ہے کوئی فاروق اعظم نو پہ کردا ہے کوئی عثمان غنی نو پہ کردا ہے کوئی مولا علی نو پہ کردا ہے کوئی نبی دے صحابہ نو پہ کردا ہے وہ سکول والے تے چھال ماری ہے نا سکول دیاں کتاباں تھڈو سبق چ لکھیا کی پہلے لوگ جانوروں جیسے زندگی گزارتے تھے اب لوگ ترقی کر گئے ہیں تھڈو یعنی پیو دادے تو ہاتھ جو پایا نے تے باب آدم تک لگے گئے نے کہ سارے جانوراں جو زندگی گزارتے سن کیوں بھائی منڈیو سکولیو اوے پہلی دوجی تیجی چوتھی پنجمی ہے اتھا سارے سبق ویچ لکھے ہوں دے پہلے لوگ جانور ہو جیسے زندگی گزارتے تھے پہلے اتاں تے ساڑی قوم دے جڑے بندے نے ایک پتہ کیا اندے نے پتر نو پترا اسی تے ڈنگر رہ گیا چلو تو تے پڑ جا پتر اسی تے ڈنگر رہ گیا چلو تو تے شعور کر لیا کجھ نہ کجھ تاں کر کے او ایڈا چوچا ہوئے بستا مگر پی آئے او بستے نو چک نہیں سکدا چوچا ایڈا ہے بستا نی چکیا جاندہ گلی اچ پانچ وارا او روڑ دا ہے بیچارا ڈگ پہن دا ہے پیچھو پی آؤ خود تھی اچ مار دا نا مرادا ایمے رول رول مرو گے اینجی آئے اچھا تو اون جیڑے اتے لگ گئے نے اونا دے بارے قوم کی آخ دیئے نا مراد بدماش نے اوئے ہوئے توبہ توبہ آپ ہی لوٹ پائی جانتے نے مرائی جانتے نے آپ ہی سارا کچھ کی پی کھڑے نا مراد نے پکے کے کتے بلے نے آسا نہیں چھٹ دے کسے نو رپیے تو بغیر تے گل نہیں سن دے اچھا آپ پورے آنو اے سب دیتی آن دے لقب پوچھو پتر کی نا مراد آ رول رول مریں گا چلو کدے ہی تے لگ جا وچ اب مونج کٹی چی اگلے نو کتا بلا کھیونا ہے پیچھے نواں اپنا لوائی اونا ہے اپنی اپنی تھان بنانا پیا کتا بلا بنانا ہے. وہ بولا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. میں کہ وہ ظالم مینو ایک آدھا میں لواؤں میں کہ وہ ظالم اگلے جو لگے کھڑے نے وہ نیرے لانت چ نے کفر دے قانون نظام نہ لگے کھڑے نے تو نوے پچھو لواؤں ہے مرے نہ لوا اگلے مرن تے جان چھٹے. توجہ نہیں ہو فرمائی وہ چھڑاونا چاہتے جے جان جا شکنجے چ رکھنی چاہتے جے نہیں نہیں یہ فصل دا بیج ہٹی رکھی نوی پنیری کنڈے والی بنی رہے. غر دے کے اے سارا کچھ پورا انجے نا ہیں نگ پورے تے نبی سرکار کی فرمایا انتظار کرے آجے ریحن ہمرا سرخ آندھی دا عذاب لال آندھی وچوں آئی سی آئی سی آ تواڈے نال کنے پنڈاں وچ آئی سی ایک مصرا چک مصرا پنڈ کوئی ادھر ہے پنڈی بھٹیاں دے نال جس سال میں ایتھے جیل وچ آیا تھا نا پنڈی بھٹیاں اس رات مینوں پتہ لگا جی مصرا پنڈ چوں طوفان آیا ہے تے اونے ٹریکٹر ہی اڈا لئے نے تے پتہ نہیں کی ہویا سی ہاں ہاں اچھا مرزا میں نے کسی دسیا سی اس لیے پولیس والے میں تھانے دسیا سی بھی آ گل راتی انج ہویا تے گھر دے ہویا آئی او رحمت او شہادت فرتقب انتظار کری ہنم لا وزل زلا تم زلزلے کا انتظار کرے آج وہ آ گیا زلزلہ نگ جو پورے کیتی بیٹھے ہوں انجام کیوں نہ آوے نبی دا فرمان کیویں کوڑا ہوے میرے پاک نبی فرمایا خسفن زمین دھس جان دا لو و مسخن شکلا وگڑن دا شکلا وگڑن دا یہ تے پہلو بھی آندا رہا ہے ساڈیاں کتاباں بھریاں پیاں کتاباں وچ لکھیا ہوے پہلو ایک کئی بندے باندر دی شکل بن گئے کوئی کتیاں دی شکل بن گئے کوئی خندیر دی شکل بن گئے کیوں وہ صدیق اکبر دے فاروق اعظم نبی دے صحابہ نو تبرہ کر دے سن بکواسا کر دے سن وہ بزرگاں نے کتاباں وچ لکھیا وے جڑا بندہ بے غیرت ہوے گا وہ قبر دے اندر بے غیرت بندہ قبر دے اندر جاوے گا خنزیر دی شکل بن جاوے گا خنزیر دی پیر وارث شاہ اللہ دا ولی ہوئے جان دیو پیر وارث شاہ فرماندا ہے وچ قبر دیوس خنزیر ہو سن جڑے لاڑ کرن دھن مال دجی جڑا عزت ویچ کے مال کھاندا ہے قبر جاوے گا خنزیر دی شکل بنے گی. اللہ دا ولی ہے ہاں پیر بلے شاہ دا ساتھی ہے پیر وارث شاہ حدیث سامنے میں مسخن و قذفن پتھر برسن دا تے فرمایا اور عذاب انج آون گے ایک دوجے دے آگڑ پیچھڑ جیویں من کے ٹوٹ کے ڈگ دے نے اے دا مطلب ہے جڑا کام ساڈے تے شروع ہویا کھڑا ہے اے رکیا نہیں توجہ نہیں فرمائی جے مینو ایک کاندا چشتیا او گرک ہو گئے نے اساں تے بچ گئے ہاں میں کہ بھولا اساں کیڑے با یزید بستامیاں کی پتا سانو اللہ تعالی نے انہاں نالوں وڈے عذاب واسطے رکھ لیا جو او حالے ایک منکا ڈگ گئے. ہاں جی یا میں آکھاں گا کئی منکے آپس وچ قتل و غارت جڑی ہے ایک منکے تھوڑے نے یہ بھی تے عذاب ہے خدا دا. ہاں فصلاں بندے بیماریاں لا علاج پریشانیاں گھر گھراں دیاں لڑائیاں پتہ نہیں اللہ سونے کول کنے عذاب نے ہیں او رب دے محبوب فرمایا جو اے عذاب لگے آون گے تے منکیاں وانگوں ڈگ دے آون گے. ایمان نال دسو اسی اینا کچھ جو عذاب ویکھیا ہے سجنوں کوئی ٹس تو مس ہوئے ہاں کوئی بدلے ہاں پہلو رمضان دا کوئی احترام کر لیندی سی دنیا ہون ایت کی رمضان پورا ہر گڈی اچ ٹی وی چکلاو میں چلدا سی پیا رنا بے پردگی کپڑے میں لائی پھر دیا بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، سر عام زنا دی دعوت دے فوٹو لگے کھڑے نے، کوئی فرق ہے؟ کسے سوچیا ہے؟ او تے فاروق اعظم اگوں بادشاہ وی تے ہو جائے نا، تو او تے کرا رہے نا، تا تے شہادت پہ آندے نے، او تے فاروق اعظم سی نا جو ایک وارا زمین جو ہلی ہے نا مدینے پاک دی، زمین ہلی نقصان نہیں ہویا، صرف ہلی ہے. حضرت عمر نے فرمایا قوم نو، فرمایا کیڑا کام تساں ایڈی چھیتی نبی دی شریعت دے خلاف کر دیتا ہے جے دی وجہ نال زمین ہل پئی ہے؟ جے ہن ہلی انی لا ساکن کم فیہا، عمر پھر تواڈے نال اس زمین تے نہیں رہے گا، میں چھڈ کے ٹر جاؤں گا، حکومت چھڈ جاؤں گا. جے ہن ہلی وہ حکومت بادشاہ جو ایڈا سونا سبق پڑھاوے، مڑ اللہ دا عذاب کیوں آوے؟ حضرت عمر دے دور پاک جو زلزلہ جو آیا، عمر پاک زمین تے پیر مارے آوے، فرماندا زمین ہلدی کیوں ہے؟ عمر کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا، یا زمین دا پیر مارنا سی، زمین تے پیر مارنا سی، اوتھے ہی کھلو گئی. دھرتی تے حاکم جو رب دے قرآن دا حکم پچھاندا ہے، دھرتی اوندا پیر کیوں نہ پچھانے؟ اوتھے ہی کھلو گئی. میں کہ وے ساڈے حاکم بھی زمین تے پیر تے مار دے ہون گے، جدوں زلزلہ ہوندا ہے نا مار کے تے پیر آندے تے ہون گے، ہولی کیوں پی ہلنی ہے؟ اساں کیڑی بے غیرتی تیرے تے نہیں کیتی؟ ذرا دب کے ہوٹ والا ہے، تا کر کے الٹا پیا آکھ دینے یہ ہمیں چیلنج کیا گیا ہے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اب زلزلہ پروف عمارتیں بنانا ہوگی. لاخ دلانا تے مونا دلتے جو زلزلہ پروف عمارتیں آکھے عمارتاں کمزور شن ڈٹیاں نے مٹیریل بھیڑا لگ گئے. سبحان اللہ، جنہ دے حاکم ایڈے سیانے ہومن تھلے کی حال ہوتی؟ ہن ایمان نال دس، جو زلزلہ پروف عمارت آکھے پکی بنا چھڈو، ہن ہے نا مراد کھوتے بھی رب سونے زمین ایڈی لمی چوڑی ہلا لینی ہے، باقی انہاں دی عمارت نہیں ہلنی. نا مراد سور متھے لگ گئے نے ایمان نال، سکول نا مراد ہویا تے یہودی دی پڑھائی، اکل تو تے فارغ نا مراد کوئی اکل ہووے، تعلیم ہوندی نبی دی تے اکل ہونا سی. توجہ نہیں فرمائی نے. اے تے سجنو چند حدیثاں تانوں سنائیاں دنیا دے اندر عذاب دے آون دیاں، سچیاں بولو بولو، ٹھیک ہے. اچھا ہن چند ایک دو حدیثاں سناواں قبر دے عذاب دیاں، تے او وی عام نہیں، تیرے میرے بارے کی سناواں؟ میں تھڈو نبی پاک دی زیارت کرن والے دو بندیاں دی گل سناواں. ہاں جی، تھڈو زیارت کرن والے صحابی، نبی دے صحابہ وچ چھوٹے درجے دے صحابی، حدیثاں دوویں بخاری تے مسلم دیاں نے. توجہ قادیاں نے. او میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن عمر، نبی دے صحابی فرماندے نے کان علی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یقال له کرکرا فمات فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو فی النار فذهبوا ينظرون فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاتًا قَدْ غَلَّهَا. میرے پاک نبی سرور دا صحابی فرماؤن دا ہے، بخاری دے کتاب الجہاد دے اندر حدیث موجود ہے، نبی دا صحابی فرماؤن دے نے نبی پاک سرکار دا سفر دا سمان ایک خادم دے کول ہوندا سی، ایک اوندا نا سی کرکرا، حضرت کرکرا ہوندا نا سی، ان دے کول مال ہوندا سی نبی پاک سرکار دا، ہاں جی سمان سفر دا ہوندا سی. فماتا مر گئے، وصال ہو گیا انہاں دا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا ہو وہ فی النار، وہ اگ وچ پیا ہے. توجہ نال سن، وہ اگ چ فذہبوا ینظرون الیہ صحابہ فرماندے نے اساں گئے ویکھیا او دا مال پھرولیا وچ ایک چادر مال غنیمت دی چرائی ہوئی اوندے مال چو نکل آئی ایک چادر مال غنیمت دی چرائی تے نبی فرما رہے نے ہوا فی النار او اگ چ و جنہیں نبی نو ویکھے آوے او نبی دی شریعت دے خلاف کام ہویا ہے اللہ دے قانون دی حد ٹوٹیے تے سزا نبی پا فرما دینے آگے چے ایک قبر دے عذاب دی گل لئی اسانو نامرادائیں میں مارے آلو کا اسانو آنڈر آیا تے رات قبر دی کالی او میں سنے آو تھے انہیں اونا جتے جندے موڑے کملی کالی میں پوچھنا ماں کیا نبی پاک اپنے اس خادم دے کول نہیں تھن قبر چاہے ان دے کول حساب نہیں تھی ہویا نبی پاک سرکار کیا ان اتھے نہیں تھن فرما سکدے تو میں ایمیں کوڑ ماری کھڑیا ایمیں کوڑ ماری کھڑیا حضور فرما دینے ہوا فن نارے لیکن یاد رکھ نبی پاک سرکار دی برکت دے نال فوراً قانون پورا ہوئے پچھوں جڑا مال سی او چادر جڑی چرائی سی او فوراً صحابہ کرام نو مل گئی اونا واپس کیتی پھر ہمیشہ واسطے جنت تر گیا وے قانون پورا ہو گیا وے پر سجنا میں ایک دن تقریر کرنا واسطے گیا وا ضلع ملتان شجاعت دے علاقے او کھیتے اک نات خون نات پہ پڑدا پیا وے اکھ نبی قبر چاونا قبر چاونے تے نبی پاک فرماون گے چھڈ دیو نکیرن نو آکھن گے چھڈ دیو اینو سون دیو مطلب اے سی ہوندے شیر دا نبی فرماون گے چھڈ دیو اینو سون دیو میں کہ وے او میں کہ توجہ میرے آل ویکھو میاں ادھر کی ویکھدے جے اوئے اوئے خدا دے بندے حدیث رسول بیان ہوے نا حدیث رسول دنیا غرق ہوئے تو نہ ادھو دیوے ادھر کیا آنگا جی سانو پتا ہوئے جو کی دولت ہے بولا ادھو دھیان ہٹایا ہے تو عذاب اچھ مرد پایا ہاں یہ رحمت کول ہوندی تیرا با عذاب کرتا یہ ہوئی تیل میں جڑا ساڑھے تو نور خدا دا چھپایا گیا انہوں پیا کہ وہ نبی پاک فرما منگے انہوں سون دیو پر آو نا حساب لو میں کہ یار اینو پوچھو تو کیڑی وہی رب دی لئی ائی میں نو قران حدیث چو کڈ کے وخا کتھے لکھیا ہے نبی پاک فرماون گے پر آو حساب نہ لوائیں گے جی پر نا مرادا ایڈا کوڑ ماری کھڑے ہیں اینا چیزا سانو تاں تے اساں قسم خدا دی ساڈا ایڈا مذہب والے ایڈے برباد ہوئے پئے نے جو ہر دربار تے گند پائی کھڑے ہیں اوئے ہوئے ہوئے اے حشر کیتی کھڑے ہیں درباراں تے جو دربار والے آندے نے لو ہن تساں رہو اسی گئے ہاں جی تساں ساڈی چوکھی خدمت کر لئی جا داتا دربار تے تینوں زنا دے جوڑے سریاں ملدے نظر آون گے لاکھ دی لعنت میں دربار داتا تے جانا چھڈ دتا ہے مدت ہو گئی یہ زیارت کرن نہیں جا رہا کیوں جاواں تے لعنت لے کے آواں جو غیر عورتاں ننگیاں لگیاں پھردیاں جھاٹے کڈی پھردیاں سرخیاں لگیاں پھردیاں کوئی اوتھے بیٹھے کوئی اوتھے بیٹھے ہاں جی تے داتا سرکار دے کول جا کے تے میری اکھ بے غیرت بنے آخر انسان ہے لعنت نہیں پاوے گا تینوں شرم نہیں آئی میرے دربار تے آن کے گند مارنا میں دربار چھڈ دتا ایمان نال دسو کلندر پاک دا اور سوندا شہباز کلندر دا ہیں جو زمانے دا زانی شرابی تے بدماش کمینہ ہوے گا اوتھے اکٹھا ہوے گا ہوندا ایویں سخی سرور دے سرکار دے کول جا کے تے میری اکھ بے غیرت بنے آخر انسان ہے تے او لعنت نہیں پاوے گا تینو شرم نہیں آئی میرے دربار تے آن کے گند مارنا میں دربار چھڈ دتا ایمان نال دسو کلندر پاک دا اور سوندا شہباز کلندر دا ہیں جو زمانے دا زانی شرابی تے بدماش کمینہ ہوے گا اوتھے اکٹھا ہوے گا ہوندا ایویں سخی سرور دے حشر ہویا کھڑا ہے ولی کو نہیں ہوندے میں قسمیہ پیانا اے مسئلے دی گل اے کتاباں وچ لکھیا ہے اللہ دے ولی دے دربار تے جدو شرع دے خلاف کم ہون اللہ دا ولی دربار چھڈ کے ٹر جاندا ہے کیوں اللہ دا ولی ہوندا ہے غیرت والا ہاں ایمان نال دس ہن امام حسین دا جو ہوے دربار جیڑا باہر نبی دی شریعت دے اوپر 72 کوہا گیا ہے او وچ شریعت دے خلاف ویکھے گا گند پائی کھڑے ہیں سانو پوچھا دتیا کسے نہیں او وا فنار نبی فرماون اگ وچ پیا لیکن نبی دی برکت نال فورن او چادر واپس ہو گئی عذاب تو محفوظ پھر جنت ہمیشہ واسطے اچھا صحابی چادر چراوے تے اگ وچ پے گیا ہے تے آپاں کیڑی شے چھڈی کھڑے ہیں سچی بولی تے جے اساں نو موڑ وی کچھ نہیں ہونا تے موڑ صحابی نال تے اسی چنگے نہ رہے ہیں اسی تے موڑ ہوئے جنتی کے توجہ نہیں فرمائی نے اساں تے میاں نہ بعد با نبی دے صحابہ نال وی وڈے عاشق ہو گئے نا ساڈی تے رب دی بارگاہ چ انہاں نال وی چوکھی منیندی ہوئی کے اچھا اسی طرح دی دوسری روایت حضرت مدعم دی مدعم وہ بھی بخاری مسلم تے بخاری تے موطا شریف دی روایت ہے اے ہو گیا قبر دے بارے ٹھیک ہے ہن حشر دیاں ایک دو حدیثاں سنا کے لیکن ساڈی عادت اے وے اساں نو نفس ایتھے رکھیا ہویا کہ اساں جو سننے نا کہ انج عذاب ہویا ہونا ہے او پھر سانو نفس پٹی پڑھاوندا ہے کہ اے ساڈے گواڈی دی گل ہے یہ اساڈی نہیں اساں تے مڑ وی بخشیا او جانا جانا تا کر کے ہن ساڈی قوم آندی اے او سہی سب تو پہلو مولویاں دوزخ جانا ہے آندے نے ایک کدی کسی نے آکھیا جو میں پہلوں دوزخ جانا ہے تے نبی پاک دے صحابہ تے ولی او انج ڈر رکھ دے سن کہ جناب جے حضرت عمر فرمان دے نے قیامت نو اگر آواز پیندی پوے کہ ایک بندہ سب تو پہلوں دوزخ جاوے تے فرمایا میں ڈراں گا او آواز میں نہ پیندی ہو ایک کندہ فرمان ہے ہے او جنہاں نو رب رحمت تے رنگنا سی او تے انج سن تے اساں ہن اے حدیث ایک حدیث سن نبی پاک سرکار ترمذی دی روایت حضرت ابو ہریرہ فرماندے نہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون من المفلس صحابہ خبر جے پتا جے مفلس کون ہے غریب کون ہے تنگ دست تے مالا کون ہے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈے وچ مالا تے ہوے جندے کول متا درہم مال نہ ہوے سودا مال نہ ہوے نبی پاک سرکار نے فرمایا میری امت دا غریب ہوے جڑا قیامت والے دن آوے گا اون دے کول نماز وی ہوے گی روزے وی ہون گے زکات وی ہوے گی پر آوے گا رب دی بارگاہ وچ اس حال دے اندر کہ دنیا وچ کسے نوں گال کڈی ہوے گی کسے نوں تہمت لائی ہوے گی کوڑی ایویں تہمتاں بدکاری دیاں کسے کادیاں آکا لمال آہادا کسے دا مال کھادا ہونا ہے صافا کا دما آہادا کسے دا خون وگایا ہونا ہے قتل کیتا ہونا ہے فدارا بہادا کسے نوں ماریا ہونا ہے نجائز فیقو یقادو اللہ انہوں بٹھا لوے گا ہن جنہ جنہ تینے ظلم کیتا ہے انہوں بلا لوے گا رب سونا عادل ذات ہے انہوں بلا کے رب وحدہ لا شریک مولا اے دیاں نیکیاں انہوں دے وے گا کسے پاسے نماز پہ جاندی، کسے پاسے روزہ پہ جاندا، کسے پاسے زکات پہ جاندی، کسے پاسے قرآن دی تلاوت پہ جاندی، کسے پاسے داڑی شریف پہ جاندی، غرض نیکیاں ادھر جان گیاں، نیکیاں ادھے. پھر نبی پاک نے فرمایا جے اندیاں نیکیاں بدلے ہون تو پہلو مک جان گیاں، بدلا حالے پورا نہیں ہویا، پھر رب سونا انہاں دیاں برائیاں چک کے دے پاسے پاوے گا، پا کے تورے ہفن نارے چک جہنم وچ سٹے گا. نبی فرماوے جہنم وچ رب پاوے گا ان دے بندے نو جڑا نمازاں وی لے گیا وے، روزے وی لے گیا، زکاتاں وی لے گیا، پر ظلم زیادتیاں ایتھے کردا رہیا ہے، گالاں کڈدا رہیا وے مسلماناں نو، ایویں ناجائز جناب دھک کے کسے نو مار، کسے نو کٹ، کسے دا مال لوٹ، کسے دا کچھ کڑ. اس حال دے اندر نبی پاک سرکار فرمایا غریب تنگ دست ہوے گا، ان دے کول ککھ نیکی اوتھے نہیں رہنی، پھر کنگلا ہو کے تے جہنم ٹر جاوے گا. نبی فرماون جہنم جاون گے تو، میں آکھنے سا جہنم جانا ہی نہیں، ہن نبی کوڑے کہ اسا کوڑے. نبی دا فرمان دے سچے سجنا معلوم ہویا، بکا تھا مار کے ایویں اپنے آپ نو دھوکھے پائی کھڑے ہوں، جو میرے پاک نبی فرما گئے نہیں کدی بدل نہیں سکدا. ہن دسو بھی ساڈے چنج دا کیڑا ہے، کیویں کیویں اساں کیتی بیٹھے ہاں، تے سمجھی مڑ وی اگلے نو بیٹھے ہیں انج. نبی سرور دی ہور حدیث سنا کے ختم کرنا، ذرا توجہ نال. سبحان اللہ، میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میں آخری بندہ او پشاننا وان جڑا جہنم وچوں میرے امت دا نکلے گا، آخری میں پشاننا وان. کیڑا ہو سی جڑا جہنم وچوں نکلے گا گھسیٹ، جہنم جیسی بلاں تو پہ نکلدا ہے، جو ساری کائنات دی اگ کٹھی کرو تے جہنم دی اگ دے سوویں حصے نو ایک پاسے چا کرو نا، تے سوویں حصے دی اگ سارے جہان دی اگ نالوں پھر وی تیز ہے. حدیث پا کے چاہندا ہے جو سوئی دے نکے برابر دوزخ کھل جاوے نا، اللہ سونا زمین والے پاسوں نو کھول چھڈے تے پوری دنیا دے پہاڑ پگھل جان. ست حضور بیٹھے نے، ایک دھماکہ آیا ہے، دھماکے دی آواز آئی ہے، صحابہ نو سرکار فرماندے نے پتہ جے کی ہویا ہے، عرض کیتی حضور نہیں، فرمایا 70 سال ہو گئے نے، 70,000 سال، ہاں 70 سال ہوئے نے، 70 سال ہوئے نے، اللہ نے فرشتیاں نو آکھیا ہے پتھر سٹو، پتھر پہاڑ جہنم وچ، 70 سال ہو گئے نے اونوں ڈگ دیاں تے اج جا کے تہ تے اپڑیا. اللہ دے بندے او، پتہ نہیں اتھا کیڑی غفلہ تک پایا. ایمان نال جدو میں تے آ گلاں پڑھنا نا، تے انج دنیا تو دل چویندا ہے، جی کردا ہے جنگلاں رخ کر جاواں. میرے حضور ایویں تے نہیں فرمایا صحابہ جو کچھ میں ویننا نا، جے تساں ویکھ لو تے ہسو گھٹ تے روو چوکھے، تے شادیاں چھڑ دیو تے جنگلاں نس جاؤ، جو کچھ میں وینا جے تساں ویکھ لو. تے ساڈے پچاون دی وی حیرت ہے ساڈے پچاون دی سی، سرکار نے خود جانا تے نہیں، لیکن ویکھ کے امت دا حال تے سرکار ان پر فرماندے نے. وا سجنا، سرکار فرماندے نے او بندہ نکلے گا آخری، رب فرماوے گا جنت نو جا، جنت نو. وہ آکھے گا مولا جنتیاں آپو اپنی تھان لئیے مل، تو جنت تے ہو گئی پوری، میری تے تھان کونی، میں کدھر جاواں. سونا رب فرماوے گا کہ جا جنت آ. وہ جاوے گا، تھاواں واقعی ملیچیاں ہون گیاں، پھر آوے گا مولا اوتھے تے تھان کوئی نہیں، رب سونا فرماوے گا او تینو وقت یاد ہے جس وقت تو آ کام کردا سیں، او ویلے ہی او پتہ ہی، پچھلی دوزخ دا پتہ ہی کادے وچوں تینو کڈیا ہے یا مولا جی. فرمایا ہن انج کر، تمنا آرزو کر کی چاہی دی، فیت منا وہ آکھے گا مولا کو مینو گھر چ دے جنت، رب سونا فرماوے گا جا تو تے آنا ہے نا تھاں ملی پئی ہے جا، جنہ تمنا کیتی ائی او بھی مل گئی، تے پھر جنی میں دنیا بنائی تھی نا اس دنیا دا دا گنا مال تے ملک کو تیرا بنا دیتا ہے، جا بڑ جا جنت وچ، رب نو ہن تھاں بناون دی کیڑی دیر، او دا تے چلنا ہے حکم، ارادہ فرمایا تے ہر شے موجود۔ ہن نبی پاک فرماندے نے اس حدیث دے اندر جو آخری نکلن والا او بندہ میں پہچاننا وا، جڑا دوزخ چوں آخر وچ نکلے گا سزا اپنی لے کے تے پھر جاوے گا جنت نو۔ ہن سجنو جے اساں جہنم جانا ہی نہیں، امت حضور دی جانا ہی نہیں، اللہ پناہ دے، تے جے جانا ہی نہیں حضور دی امت نے کوئی بندے نے، تے اے بندہ نکلے گا کیویں، اے کتھوں نکلے گا؟ توجہ نہیں فرمائی نہیں گا، ہن کی پتا توں اے میں آ او وے او وے، جڑا نکلن والا بندہ ہے اون دی کو خبر ہے کیڑا ہے؟ آخری آخری جڑا نکلے گا پتا نہیں کنے اک جان گے، خبر ہے سانو؟ تو کہہ سکدا ہے میں او نہیں، تے پھر ایویں بھلک کے پئے حدیث پاک کے چاہوں دا ہے اے ہن اللہ اکبر و کبیرہ بیان کر دیا بھی ڈر لگتا ہے، سنا دیا بھی ڈر لگتا ہے، سارا میں تے انج سمجھنا قسم خدا دی جو میرے کرتوت ہیں انج سمجھنا ہو میں ہی ہوں، اللہ جے تو فضل نال چا بچا میں تو تو غفور الرحیم ہے، نا تے اساں تے کمی نہیں ہو چھڈی کھڑے مولا۔ حدیث پاک چاہندا ہے قیامت جہنم وچ، قیامت والے دن جہنم وچ ایک بندہ جاوے گا، ہن پتہ نہیں کنے ایک ہون گے اس طرح دے، فرمایا تے اون جاوے گا نا تے چھتی نال اوندیاں آندرا باہر نکلن گیاں، تے جویں کھوتا چکی دے اوتے پھردا ہے او انج دوزخ وچ پھرے گا آندرا کھچ کے، تے بندے انہوں آکھن گے یار تو فلانا نہیں ہوئے جڑا تو سانو نیکی دا آکھ دا تھا تو برائی تو روک دا سا، وہ آندھا ہاں تو تینو کی بنیا، وہ اگو آکھے گا کہ یار میں آندھا ہے تھا پر خود نہیں تھا کردہ تا کھچی پھرنا ہے، اللہ دے فقیرو کوڑ سنن نال دنیا بچ نہیں جاندی، سچ سنن دے آدھی جو بنا گے تو ہو سکتا ہے کوئی تھاڑی کایا پلٹ جاوے اللہ بچا لے، وے سن میرے نبی سرور فرمایا ہے جیڑی اکھ رب دے خوف نال اتھرو بگا بیٹھی ہے نا اس اگ دے اوتے اللہ اس اکھ دے اوتے رب نے دوزخ تکڑی حرام کر دیتی، جس اکھ چو رب دے ڈر نال اتھرو ڈگ پینے نا، مولا بڑے پاپی ہیں بخش چا، بھائی یہ خوف جو چڑھیا ایک بندہ سی، حدیث مسلم وچ بخاری وچ مرن لگا تے اپنی برادری نو آندا ہے وے جدوں میں مر جاواں نا میری لاش ساڑیا جے سوا بنا کے تے سٹ دیا جے دریا وچ، انہاں آکھیا کیوں؟ انہاں آکھیا اوے میں پاپ بڑے کیتے نے، مینوں ڈر ماردا پیا میں رب دی بارگاہ وچ کیویں پیش ہوواں، تساں ساڑ دیا جے مینوں، رب وحدہ لا شریک مت میں اوندے عذاب تو بچ جاواں، اللہ سونے دی بارگاہ وچ پیش ہویا، رب پوچھیا وے ساڑ کے کیوں ساڑیا کیوں یا آپ نوں سڑوایا کیوں، کیتا تو اس غلط لیکن کیتا ڈر کے خوف نہ، رب پوچھیا کیوں سڑوایا ہی؟ مولا تیرے ڈر تو سڑوایا تھی، میں کہا تیرے سامنے کی پیش ہوں، اللہ نے فرمایا جا وے جے انج ڈرے ہیں تو معاف کیتے حدیث بخاری دے مسلم دی سجنا اس واسطے ڈر ڈر کے پیر چا ڈر ڈر کے اس لیے دنیا کنارے تے کھڑی ائی ہاں باطل عروج تے وے حق دبایا جا رہا ہے پوری دنیا دے اوتے جس لیے باطل انج نچے نا سمجھ لے دنیا خیر تے پڑ گئی فصل کٹی چن والی ائی کوئی باری کوئی دیوے پہ بلن گے ہاں او جڑے بیچارے غرق ہوئے پین نا اوے میں رون قائم سن اوتھے ہن امداداں پیاں گھلیں دی ہیں امداداں او یورپی ٹولا سی اوتھے زیادہ یورپ وچ بستے سن یا حکومت وچ بستے سن ہاں جی او تاں اللہ تعالی زیادہ مہربانی اودے کیتی او تاں مہربانی ہن امداداں پیاں گھلیں دی ہیں امداداں میں کہوا ظالمو امریکہ وی امداد پہ گلدا ہے برطانیہ وی امداد پہ گلدا ہے حکومت وی امداد پہ گلدی ہے کیوں آکر بندے رب مار چھڈے نے تو میں کہ وے 60 لاکھ بندہ افغانستان وچ آپ مرایا ہے فوج ساڈی حکومت مرایا ہے امریکہ ماریا ہے برطانیہ ماریا ہے سارا مارے نے عراق وچ مارے نے قبائلیاں وچ مارے نے تو میں کہ اس لیے دنیا کنارے تے کھڑی ائی ہاں باطل عروج تے وے حق دبایا جا رہا ہے پوری دنیا دے اوتے جس لیے باطل انج نچے نا سمجھ لے دنیا خیر تے پڑ گئی فصل کٹی چن والی ائی کوئی باری کوئی دیوے پہ بلن گے ہاں او جڑے بیچارے غرق ہوئے پے نا اوے میں رون قائم سن اوتھے ہن امداداں پیاں گھلیں دی ہیں امداداں او یورپی ٹولا سی اوتھے زیادہ یورپ وچ بستے سن یا حکومت وچ بستے سن ہاں جی او تاں اللہ تعالی زیادہ مہربانی اودے کیتی او تاں مہربانی ہن امداداں پیاں گھلیں دی ہیں امداداں میں کہوا ظالمو امریکہ وی امداد پہ گلدا ہے برطانیہ وی امداد پہ گلدا ہے حکومت وی امداد پہ گلدی ہے کیوں آکر بندے رب مار چھڈے نے تو میں کہ وے 60 لاکھ بندہ افغانستان وچ آپ مرایا ہے فوج ساڈی حکومت مرایا ہے امریکہ ماریا ہے برطانیہ ماریا ہے سارا مارے نے عراق وچ مارے نے قبائلیاں وچ مارے نے تو میں کہ ظالمو انہاں انساناں دا درد آ گیا ہے وہ کتے بلے سن امریکہ برطانیہ سورو توانو حق بندا ہے جو بندے مارو تے بمباں دے تھلے 60 لاکھ مار دیو رب وحدہ لا شریک مارے ہن امداداں پیاں اوندیاں نے تساں کیوں مارے نے معلوم ہویا سوراں نو درد نہیں مہاں اس واسطے امداداں گھل رہے نے جو او یورپی ٹولے مڑ تکڑے ہون یہودی تہذیب تے مڑ پکن تا کر کے اوتھے حالے اوتھے اگلے دفن نہیں ہوئے سکول 27,000 اللہ غرق کیتے نے 27,000 علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے فرشتے طالب علم دے پیراں تھلے پر وچھاوندے نے حدیثاں لکھی کھڑے سن تھلے فرشتے پر وچھائے سن حدیث تے عمل پہ ہوندا سی اللہ نو رحم جو آیا انہیں غرق چکیتا معلوم ہویا حدیث تے عمل نہیں حدیث دی مخالفت سی تے اوتھے ہون یہودی امریکہ پیسے دے کے اگلے حالے مرے نے تے پینے لاشاں دے 30 کلومیٹر تو بدبو پہ ہون دیئے تے نوے چوچیاں نو پھر نوے زلزلے واسطے تیار کرن واسطے اوتھے سکول کیمپاں چ کھل گئے نے ویکھے جی اخباراں چ اوندے نے ادھروں کڑی بیٹھی ہے ادھروں منڈا بیٹھا ہے چاٹا کڈی بیٹھی ہے تے جناب یہ کیا ہے جی بن رہی ہوں تیار ہو رہی ہوں پر لانتیو ایسے بے غیرتی نال تے اگلے گھر کوئی نہیں ایک بندہ مینوں اگلے دن بلی ایک آیا اتھو اس دسیا بھی ایک میں آکھے ہاں بی بی سلندر نے دیتی ہے خبر کہ ایک بندے کول دیت لیا ہے انہا انٹرویو انہوں پوچھا ہے بھی تو سنا کیویں بچے ہیں وہ تھا کیا جدو زلزلہ آن لگا ہے نا تے دھرتی ہلی ہے میں سمجھ گیا میرے دل آکھیا ہے عذاب آیا ہے ساڑے کیتیاں نا میں آکھے فوراً ودان چکیا ہے تے اتے چھاتے چڑ گیا تے جا کے نا تے میں جناب جی اوتھے ڈش پئی سی تے انٹینا پیا سی اونوں بنیا تھلے ٹی وی پیا سی او بنیا ٹی وی دے ریسیور بنیا میں آکھیا بھی اینا بغیر تا سانو تباہ کیتا جڑا سا کام کر دے پیا نا اللہ نو اتھوں جلال آیا غضب آیا اچھا وے خدا دی کرنی گھراں وچ بیٹھے غرق ہو گئے او چھت دے چڑھیا تے اندر نفرت جو آئی ہے نا تے توبہ اٹھی ہے کفر برائی دے خلاف ہو رب وحدہ لا شریک نے کوٹھے تے چڑھے نو بچا لیا اوندا انٹرویو آیا اندے وچ بی بی سلندر نالیاں لے آئی او یونس علیہ السلام دی قوم تے عذاب آون لگا ویکھے اونا باہر نکل کے تے توبہ تے معافیاں تے ترلے تے چیر کپڑے چیرن لگ پئے تے ڈنگر کڈ لے تے بالاں نو اگا سٹ دتا ماواں اوتھے انہاں کہیا مولا سونیا سا وعدہ کرنے جو یونس آ گیا یہ تھا پورا کران گے بس اینی جو توبہ کیتی ہے رب عذاب آیا پیشاں چا پرتایا قرآن کھول کے ویکھ عذاب آیا سر تے پیشاں رب پرتا چھڈیا ہے معلوم ہویا اوے عذاب ویکھ کے وی جے بندے دلوں سچی توبہ چا کرن تے مہربان پھر بھی معاف کر چھڈدا وے اس واسطے سجنوں ٹی وی سکول تے ووٹ تین یہودی دے عذاب لیاون والے کم نے یہ تین تھاواں تے سانو عذاب وچ پاوون گے ایتھے وی قبر چ حشر چ میں اے ہوئی ثبوت پیش کرنا سی اپنے نو معصوم نہ سمجھیے اساں معصوم کوئی نہ ہاں جی خطا دے پتلے سمجھ کے معافی منگ دے رہو اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ میں کمینے نو رب اپنے عذاب تو چا بچاوے توانو خصوصا بچاوے حضور دی ساری امت نو ہدایت چا دے وے وضو کے بعد وضو کا پانی خشک کرنا چاہیے یا نہیں جے پہلا بھی نہیں کیتا تو کوئی حرج نہیں بن کے نور و نور آیا اے جناب جی اے تو ہن تساں نال سی سن لیے جس کی بیوی یا بچی سکول میں پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے ان کے بارے شرعی حکم کیا ہے ان دے بارے شرعی حکم یہ ہوئی ہے کہ وہ بے ایمان ہو چکا ہے اور غیرت ایمان اپنی گوا چکی ہے اللہ دے عذاب واسطے تیار ہو رہا ہے بس تصویر بنانا اور بنانے کا شرعی حکم بیچنے کا حرام ہے تصویر بنانی بھی ہم حرام ہے تصویر رکھنی بھی حرام ہے تصویر بنوانی بھی حرام ہے کبیرہ گناہ ہے رحمت دے فرشتے اس گھر نہیں آندے جتھے کم ہوئے موجزہ حضرت علی کا موجزہ حضرت سیدہ خاتون پاک کا یہ شرعی حکم کی ایک شیعہ دی اختراع تے جھوٹے موجزہ آکھنا بھی اینو جائز نہیں جو موجزہ صرف نبی دا ہوندہ ہے ولی دی کرامت ہوندی ہے صحابی دی کرامت ہوندی ہے موجزہ صرف نبی دا ہوندا ہے بی بی پاک دا یا مولا علی دا موجزہ آکھنا کفر بندا ہے اور نرا کوڑے اللہ دا قرآن پڑھو اے پڑھ کے بخشو سچا کوئی قصہ سچا واقعہ ہوئے او اور گل اے کہ نوی تے جھوٹی اختراع ہے من گھڑت ماشاءاللہ عام آج کل فوٹو نبی پاک دے روزے کعبہ شریف دی کسینے تے لائی پھردا ہے کو سر تے لائی پھردا ہے کو ٹوپیاں تے بنیا پھردا ہے ادھر لیٹرین ہے جانے ادب ہی کوئی نہیں رہیا وے یارو تہاڈے کول کوئی ادب ہی مصلی دے اوتے بنیا ہے روضہ پاک تے اساں اوتے امام نماز پڑھا کے اوتے بیٹھ جاندا ہے کی حال ہے ساڈا اے ساڈے مقدس مقام نے انہاں دے اوتے تے اساں جاناں دے چھڈنے اونوں اج تھلے رکھی بیٹھے اے یہودیاں دی سازش اوجڑی کئیاں بزرگاں کھادی ہے کئیاں بزرگاں میں اللہ دے کامل ولی ویکھنے اوجڑی لیکن یہ بھی انو پکاون دے اندر بدبو جڑی او ختم کیتی جاوے پوری جے بدبو آوے پھر کھانی حرام ہے جے پک کے بھی بدبو آ رہی ہوے نا پھر کھانی حرام ہے نعت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نہیں جویں اج کل اللہ تعالی دا ذکر کر دینا نعت خان تے نعت خون کئی سنگ وچ کردے نے تے ساز بناندے نے جویں کراچی والا بناندا ہے حرام ہے اللہ دے نام نو بدلنا تے اوندا مذاق اڑانا ہے توہین ہے تے بےزتی ہے ہاں کئی کردے نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اے دا مطلب ہوندا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اے نفی بن جاندی ہاں نام لینا چاہیے ہے کڈ کے اللہ اللہ ہے پوری کڈ کے اللہ تعالی دا نام مبارک عظمت تے عزت نال لو اور اللہ تعالی دا اسم اعظم ہے صدقے جاواں جدو اللہ کرو نا تے بندے دا دل ہلدا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ہل جاتے ہیں وہ دل اندر اللہ اے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ دا مطلب ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تھڈو اللہ بھی کوئی نہیں تو کچھ ہے کوئی نہیں یہ نفی بن جاتی کلمہ کئی بھائی سارے پڑھ دے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او دا مطلب ہے کوئی عبادت لائق ہے نہیں تھڈو اوتھے پڑھنا چاہیے ہے کڈ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کڈ کے بولو اج اذانا پڑھیندیاں تے ٹی وی دی سر دیاں یہودی ٹی وی چکلے دی سر دی بانگ تے آ جناب سراں لائی جان گیا شاد لا الہ الا اللہ وہ میں کہ مونج کٹی چی کنے وچ گرگریاں مار کے کنے الف وچ پیدا کر لینی ہوندا تے نا سی اللہ تے تو کر لیا اللہ یہ کدھروں کر لیا سیدھی سادی بانگ پڑھو جی حضرت بلال پڑھتا سی بدتا آ گئی نے ہماری چند ایک گزارشات ہم کا مفصل جو آپ کے نزدیک انگریزی تعلیم حاصل کرنا ٹھیک نہیں اگر غیر اسلامی کی وجہ سے ہے تو عربی کے علاوہ تمام زبانیں غیر اسلامی ہیں قبلہ تو تعلیم تے زبان دے فرق دا پتہ کوئی نہیں ایک شے حرام لے ذاتی ہوندی ہے ایک حرام لے غیر ہی ہوندی اللہ دے بندے یہ زبان نہیں یہ تعلیم بنی کھڑی جنہاں دی زبان ہے خصماں نوں کھان رکھن تعلیم کیوں بنائی جے تعلیم صرف وہی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول دیتے ہیں حالے 27,000 میں رب سونے نے دن دہار دلیل دیتی ہے 27,000 سکول غرق ہوئے نے جا کے ویک اور اتھے کئی مدرسوں میں کھڑے نے مدرسے کھڑے نے سکول غرق ہوئے نے رب دربار کھلوتے نے رب دسیا یہ مدرسے نہیں ہے تعلیم نہیں لعنت یہودیت سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے اس کا پیغام پوری دنیا تک پہچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اگر ہم ان کی زبان سے واقف نہیں ہوں گے تو یہ ذمہ داری ہاں صدقے صدقے اوئے کسے تھن تھن تھن تھن کیڑے آکھیا کیڑے کیڑے آکھیا اماں نو اماں نی اماں اس آخیا کی پوترا آخ آسمان میری کنڈ سے کھڑا اس آخر پتر تیرا لک بھی پیا دستا سد کے جا جڑے آدھے نا انگلش پڑھ رہے ہیں انگریزوں کو مسلمان نہ کرنا پا جا تو پھر کیا کریں گے میں آخیا پتر تا لک بھی پیا دستا داڑی مچھ مننا پینٹ پاؤنی ہاں جی تے باجی جڑی ہے وہ دفتر پچاؤنی ڈانس فلما ساری رات ویکھنیاں کفر دا قانون چٹا ننگا تھانے کچہری چلاونا خدا دے دین دا نام نہ لین دینا تیرا لک وی لانتی پیا دسدا ہے جو تو اودے کلمہ پڑھاویں گا آپ چھڈی کھڑا ہے اودے پڑھاویں گا جا مینو اگلے دن فون کردا کہ جی انہوں نے زبان نہیں سکھا گے تو کیویں انہوں سیدھا کران گے میں کہا اچھا جی پنجابی آؤں جی آ کے ہاں یہ تو ساری اپنی ہے کبھی لانتی پیا دستا ہے جو تو ادے کلمہ پڑھاوے گا آپ چھڈی کھڑا ہے ادے پڑھاوے گا جا مینو اگلے دن فون کردا کہ جی انہوں کی زبان نہیں سکھا گے تو کیویں انہوں سیدھا کران گے میں کہا اچھا جی پنجابی آؤں جی آ کے ہاں یہ تو ساری اپنی ہے میں کہ تھانے نو سیدھا کراؤ جاؤ مینو آندا تو اندر کراؤں اے پھتے اللہ وہ نا مراد او دوانا او بے چلے آوان غیر ملکی بولی سکھ کے تے انہا نو تو مسلمان کریں گا تیرے کول دے اپنی بولی آ رہے نہیں سدھے ہوندے ہوندے نے اچھا ایمان نال دسو جے اس تعلیم دے نال اس یہودی تعلیم دے نال زبان نال مسلمانا انگریزاں نو مسلمان کر لینا سی تے انگریز انہاں نو پیسے دین دے کہ لتر مار دے نئے دسو بھئی وہابی پیسہ دے گا سنی نو توجہ ہے وہابی سنی نو پیسہ دے گا بھئی سنیاں لے تو بال پڑھا تے وہابیاں نو سنی بنا پیسہ دے گا اچھا شیعہ بریلوی نو پیسہ دے گا بریلوی نو یا وہابی نو کہ توں انج کر تیار کر بندے اپنے تے ساڈے شیعہ جڑے نے او تو سنی بنا یا وہابی بنا شیعہ پیسہ دے گا اچھا ایڈے پاگل تساں انگریزاں نو سمجھیا نالے پیسہ دین تے نالے آکھن لو کلمہ پڑھاؤ تے سانو مکاؤ تے تسی بد جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن نو ٹھڈے مار دے نے اے وا ظالمو نا جو ریا پھکا حالے تک انج دیاں بکاں پیاں مریندیاں نے سر سید جس کو کہتے ہو سر سید جڑا اے وڈا پڑھ کے تے مسلمان کرن نو ٹریا سی نا او خود انج لانتی سی جو آپ لکھیا ہے تو انہوں پہ کتاباں چھپیاں پھر دیاں پنجاب یونیورسٹی دی طرفوں پنجاب یونیورسٹی دے اندر ایم اے ایجوکیشن کرنا لے ضیاء الدین لاہوری اس کتاباں لکھیا نقش سر سید میرے کول پئیے افکار سر سید حیات سر سید سر سید کی اپنی کہانی خود اس کی زبانی یہ کتاباں بازارے چاہ گئی ہیں تے پہلی واراں دنیا چ اس لکھ کے باہر لے آندیاں ہیں اس دے اندر سر سید دی ساری حقیقت انہیں کھولی ہے اس دے اندر لکھیا ہے سر سید نو پادری نے پوچھا پادری نے حضرت یہ بتائیں خدا کو جانتے ہیں تو سر سید نے کہا بھئی میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی انہیں آکھا تو پھر آپ نہیں جانتے بھئی آپ صاف ظاہر ہے جس سے ملاقات نہ ہو اس کو کون جانتا ہے اگے نال کھڑے تھا انگریز او بول پیا آندے نے تے ہے پکا کافر انگریز پیا آندے نے سر سید نو تے ہے پکا کافر جڑا تھڈو خدا نو نہیں مندا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پھر قرآن نو آندا ہے قرآن نو آکھے قرآن جڑا تھاں تھاں تے آکھیا سو فلانا عذاب آیا فلانی قوم تے انہاں دی کیتی دی وجہ نال اے قرآن دے اوتے مینوں حیرت آندی ہے تعجب آندا ہے کیویں انج دیاں گلاں کردا ہے قرآن ہی غلط مرزا جان دو قادیانی مرزا قادیانی دے متعلق سار صاحب کہتے ہیں وہ نیک آدمی تھا اس کا ادب کرنا فرض ہے اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں کیا فرق ہے ٹھیک ہے سار سید کہتا ہے یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو خچر بناتی ہے کی بنا دیئے خچر اگر حوالے میں نہ وکھاواں تے میری زبان وڈ لو نک وڈ لو اے سارا کچھ سر سید دے اپنی کتاباں دا ہے ایک حوالہ بھی اس بندے نے باہر دی کتاب دا نہیں لیاندا پنجاب یونیورسٹی دا پڑھیا ہے اپنی بلا اپنی گل گھر دا پتر اٹھیا تو گئے پے گیا گل انہیں آکھیا او نا مرادو سانو آندے سو سر سر سر سر سارے انج سی سارے انج سی انہیں آکھیا میں جا کے تے کتاباں اصل کھولیاں نے تے پڑھیا ہے تے یہ تے نامراد دنیا دا بدترین کافر نکلیا یہ تے مسلماناں دا تباہ کن دشمن نکلیا تے وڈا انج کافر ہو گیا ہے نہ سر سید جنت مندا ہے نہ دوزخ مندا ہے آندا جنت کوئی نہیں دوزخ کوئی نہیں فرشتے کوئی نہیں شیطان کوئی نہیں عذاب کوئی نہیں نبیاں دے معجزے کوئی نہیں قرآن آندا غلط ہے قرآن دے تعجب ہے رب نو آندا میں جاندا ہی کوئی نہیں میں اون دے نال ملاقات جو نہیں کیتی اج وڈا پڑھ کے تے آپ انج کافر بن کھڑا ہے چھوٹے انگریزاں نو مسلمان کرن گے جس کو سر سید کہتے ہو. دعا کرو اللہ ہدایت دے. میری کیسٹ پہ کتا جڑا ہے آوارا کتا شوقیا جویں رکھتے ہیں حرام ہے. اتنے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. راکھی کا کتا رکھ سکتے ہو. راکھی کا شوقیا جویں پالتو کتے رکھتے ہیں گھروں کے اندر بالخصوص کوٹھیاں وچ سویرے سویرے سیر کرتے ہیں تو اپنا سنگھی نال لے پھرتے ہوں. اونج دا کتا رکھنا جائز کو نہیں. رکھوا نہیں اونج بندہ رکھ سکتا ہے جی راکھی واسطے. ہاں چور ڈاکو واسطے بھوکتا رہے وہ کر سکتا ہے. اگر سائنسی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے تو جس سپیکر میں آپ بول رہے ہیں یہ بھی سائنس کا بنا ہوا ہے. یہ دا مطلب یہ نکلیا کبلا یہ دس. ہاں سنو میں سنو سوال بڑا سوادی ہو جائے سن. یہ جڑا آ جڑا تسا رکھیا نا پہلا میرا جواب اے وے کہ میں بولیا کفر دے خلاف تے میاں نہ انگریزاں دے خلاف ہونا فرض اے. تسی آندے ہو نہ بولو جی سپیکر جو اگے پیا ہے تے ہن میں اونوں پوچھنا کہ کیا تسا ایو ہی آندے جے کہ کفر دے خلاف تے برائی دے خلاف تے یہود دے خلاف نہ بولیا جاوے کیوں سپیکر اگے پیا ہے. مینو ایک آدھا چشتی ادو انگریزوں کے خلاف بولنا ادھر انہوں نے چیزاں استعمال کرنا ہے. میں کہا کبلا تو نہیں بولنا پسند کرنا ہے. میں کہا تو کافران کے خلاف بولنا پسند نہیں کرنا ہے. ہوں چپ. میں کہا بول یار چپ. میں پتر جی تو پسند نہیں کرنا ہے تو کافر ہے. آندا کیویں. میں کہا کافران کے خلاف دل چ نفرت رکھنی فرض ہے. کافران دے خلاف بولنا فرض ہے. کافران دے خلاف چلنا ہی فرض ہے. کافران دے نال وقت جہاد لڑنا بھی فرض ہے. جڑا انہاں وچوں ایک نو پسند نہ کرو آپ کافر ہے. سمجھ آئی کوئی نہ. ریا مسئلہ اے سجنا جڑا اے سوال کیتا جے دوجا جواب دین لگا. سیانے آندے نے جدوں کسے نو گٹر وچوں کڈنا ہوے نا ہاتھ گندا کرنا پے. ڈبی دنیا نو کڈنا اے میرے اگے تسا رکھیا. تسا اج معاہدہ کرو کہ اساں اے انسانیت دے تباہ کرن والے سامان تو پرا ہونے آ. جے میں تانوں اندے تو نہ سناواں کی خوش ہو کے نہ سناواں تے موڑا کیا. اللہ دے بندے سانوں کا دی لوڑ ہے. ساڈے نبی پاک سپیکر استعمال کیتے نے. اج مسیت دی بانگ اٹھا میلاں تے پی جاندی ہے تے نماز پڑھن والا گواڈی کو نہیں آندا. اٹھا میلاں دے کادے واسطے آواز سٹے حیا علی الفلاح. آمی آمی ہے نہیں. ایمان نال دسو اٹھ میل تے آواز سپیکر پہ سٹدا ہے تے مونجے دی کٹی پئی ہے جو گواڈی نماز واسطے نہیں پیاوندا. کیڑی شہ سانو انج پٹایا ہے. وہ سانو وہ بانگ چنگی پہلو سپیکر تو بغیر ہوندی سی نا آواز بھاوے جاندی سی محلے دے پچھلے کنارے دے اوکھی تے نماز پڑھنا واسطے قسم خدا دی پندرہ میل تو بندے آئے کھڑے ہوندے سن. اللہ اقبال آندا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس سے مروت کے کچل دیتے ہیں. آلہ تو سنو اے انہیں سائنسانو بیمان کیتا ہے تے یہودی دے خلاف بولن نہیں دیتا تے یہودیت اپنائی ہے سان ان دی وجہ نال. میں قسمیہ پیانا ہے سب نظام مکن والا ہے. ہن یہودی نو آکھیا جے بچا پروفیسر نو آکھیا جے بچا. یہ سپیکر بھی ٹر جان گے گڈیاں بھی بتی کوئی شہ نہیں جے رہن لگی. ہر شہ مک جانی ہے پھر پرانے خو چلن گے تے پرانا ہی نظام ہونا جی. جے نہ ہوئے تے میرے نام نو لانتا پایا جے ہو جاوے تے آکھیا جے مدنی سونیا نظام تیرا ہی چلایا بار حق کے. اینا ضرور آتا مقسمیہ پیانا مت سمجھے کوئی عام گلہ نے. اللہ اقبال اللہ دے ولی پیش گوئیاں بھی کر گئے نے اور میرے شیخ بھی کرتے ہیں، میرے مرشد پاک پیر میر علی شاہ گولڑے والے خلیفہ سن، انہاں کول میرے ماما جی گئے دعا کرانے واسطے، 35 سال پرانی گل ہے، 36 سال، عرض کیتی حضور دعا فرماؤ اساں ٹول پلانے رقبے ٹول، میرا مرشد کیونکہ خاص نگاہ رکھدہ سی ساڈے گھر دے اوپر، خاص نگاہ کرم سی انہاں دی، آپ نے فرمایا میرے ماما جی قبلہ نو فرمایا محمد شفیع پرانے خوہ حسن یہ سب مک جانے، نہ لوایا جی، میرے شیخ نہیں لگوایا، میرے ماما اسا نہیں لوایا، قسم خدا دی کر کے آنا وہ ہر شے ویکھ لے، ختم ہوئی ادھر، ختم ہوئی پی ادھر، پتہ نہیں کی بننا ہے، ہالے کی بننا ہے، دنیا کنارے تے کھڑی ہے، انہاں دے بنائے بم بندیاں نو لین گے، تے بم اپنی لا تلقو بیدی کو ملت تحلوکا، اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ہلاکت کا بندوبست مت کرو، لیکن لانتی پاگل سن بما جیسی بلا آپ بنا بیٹھے نے، ہن ایمان نال دس جے زلزلہ جڑا آیا ہے جی اے ہوئی زلزلہ منہ پھیر لیندا ایٹمی پلانٹ والے پاسے، موڑ پتا نہیں تھی لگنا جو سائنسدان پاکستان ہے کیڑی تھان تے، سائنسدان کتے بیٹھا ہے، لبنی تھی کوئی شاید بھولا، اے نام مراد پاگل دے پتر نے جنہ یہ چیزاں بنائی ہیں، سیانے تھن اللہ دے نبی، طاقت اینی سی انہاں دے وچ جو نبی سونے سوٹی جو پھڑائی ہے صحابی نو تے تلوار بن گئی، میرے سونے نبی سرور حسن حسین پاک گھر جان لگے نے تے نبی پاک سرکار نے گھلیا نا اگوں سی ہنیرا، آسمان دی بجلی سامنے چمک مار کے نا تے اگے اگے ٹردی گئی ہے، حسین حسن گھر پہنچ گئے، مٹھ وچ مٹی مبارک جو پھڑیے تے سٹی اے کافراں تے فوج شکست کھا گئی ہے، ہے تے کیا اس ہاتھ وچ بم بنان دی طاقت نہیں تھی، لیکن کیوں بنا دے جو اے برباد کر دے نے انساناں نو، ککھ دا نیران دین دے دنیا نو، ہاں 30-30 لاکھ بندہ جو تھلے سڑ جاوے نبی کو مارن تھوڑا آیا، نبی تے رحمت اللہ العالمین، ہاں میرا سونا نبی 82 جنگاں لڑیاں، 82 جنگاں تے کل بندے قتل ہوئے نے کافراں دے مسلماناں دے رلویں 1000، 1000 تے ہن یہودی بما والے جنگ کردے نے تے ایک ایک جنگ وچ کنے مر جاندے نے، ہا اے اعلانت سائنس دی، ہلے نو ہلے نی تاری، علامہ اقبال سی سیاںا وہ تھا کہ وہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق بخارات، انہیں اگوے اے جڑے سائنس مشین ہے نا اے بندے دا دل مردہ کر دیں دی، احساس انسانیت دا ختم کر دیں دی، تاں کر کے آج بندے دا احساس نہیں رہا، گڈی نال بندہ وجہ گڈی ویندے نے بندہ نہیں ویندے، گڈی نال بندہ وجہ ہے، پہلو گڈی نو ویکھن گے ڈینٹ تے نہیں پایا گیا، پر نا مرادا بندے جیسی قیمتی شے مونج ہوئی پئی ہے تو گڈی ویندا ہے، کہنا انسانیت نو بے قدر کیتا ہے، مشین دا مول لے بندے دا مول کوئی نہیں، ہے ہاں اس واسطے جی اے ہمیشہ دیر نال جاگ دے ہن دستے پے سن محکمے موسمیات والے، موسمیات والے دستے سن فلانے دن زلزلہ آنا ہے، میں کہ وہ اتری دیو جدو ساڈی مونج کٹیچنی سی اس لیے ستے سو، اس لیے تمہیں رب دسن کوئی شے نہیں دتی، نہ مرادو اللہ جو قرآن وچ فرماندا ہے وہم لا یشعرون، جدو اساں پھڑا گے خبر نہیں چلن دیاں گے، نہیں چل اللہ دے بندے آئے تے الٹا اللہ دے غضب اللہ دے عذاب نو دعوت دین والی گل ہے، ہور کوئی سوال ہے؟ ہاں وہ ہن کی آندے نے کہ پلیٹاں تھلے پلیٹاں خراب ہو گئی، میں کہ آہوئے انہاں سائنسداناں دی اماں جڑی او حلوا پوڑی بھی کھاندی ہے، حلوا پوڑی کھاندی پتہ وہ لگا پلیٹاں گم ہو گئی، وہ تھلے ہلدیاں پھردیاں، وہ میرے رب سانو کی پاگل بنا دیتا ہے انگریز دا مراد نے بھولا رب دے ہلایا ہر شہل دی بس ایو ایمان ہی مسلمان دا جس وقت آدمی مر جاتا ہے تو میت کا سر کس طرف کرنا چاہیے جدر قبرستان ہوئے ادھے سر کرو پیر بھاوے جدے مردی ہو جائے یہ پیر جین دے بندے آستے حکم شریعت ہون دیئے موئے آستے شریعت کوئی نہ موئے آستے مڑکا دے حکم جو ادھے نہ کر ادھے نہ کر یہ تھاڑے آستے بھی ہاں ایک سوال آیا ہے بھئی کوئی فاضل علوی ہے تو وہ آگیا بھئی تراویاں کوئی نہیں صدقے جاواں صدقے صدقے جاواں صدقے صدقے جاواں صدقے انہاں نوں اینا پوچھو چا جو امام حسین پاک حسن پاک علی پاک پڑیاں سن کے نہیں بس لمبی گل ٹھیک ہے مینوں پتہ ہے اے بیچارے جیڑی نماز پنج وقتی ہے اون دے تے نیڑے نہیں جاندے حضرت جی ہن ایویں تے قوم نو راضی کرنا ہے مسئلے انج دے دسن گے تے قوم خوش ہوے گی نا اے بکھر دا میراثی مسئلہ تا کردا ہے آواز آئی کی دعا آئی اگو قوم ہو جی بیٹھی ہوندی او پی آنکھ دائیں ہائیں ہوئیں اجڑ گئی جھونکو حسن آئے مومن آئیں آئے اجڑ گئی جھونکو او ایتھے متھے تیات رکھ لیں دو آئے اجڑ گئی آئے میں کیا مونج کٹی تھی جے ہو جا سنا نالے ہو جا سنا نالے جے جو حسین دی اجڑ گئی ہے پھر وسی مڑ کہندی ہے وے ظالماں جڑی جھوک اجڑی ہووے اوتھے اُلو بول دے نے میرے پاک حسین دی جھوک دے کدی میرے علی بول دئی کدی بابا فرید پیا بولنا ہے ظالماں اونوں پیانا اجڑ گئی بچ اجڑ گئی یزید دی جھوک ہے جدا نا لین آلائی کوئی نہیں میرے پاک حسین دا نام اللہ دے گھر مبارک مسیت نو جا کے ویکھ حسین دا نام رب دے گھر دے متھے دی زینت بڑیا کھڑے رب دسیا وے حسین تیرے تو اپنی جھوک جے میرے دین دی خاطر قربان کیتی ائی میں اپنی جھوک دے متھے دے تیرا نام لکھا کے دساں گا جھوک میری حسین دی جے سبحان اللہ ایمان بکھر دے میراثیا کوڑ مار مار کے قوم نو رب دے فرضاں تو رب دی نماز تو گل نہ کڈھا حیا کر حیا ارث نماز نال تے ولی بنے نے ہیں پتہ ہے اونوں پتہ ہے اونوں پتہ ہے ساڈے تے پنج وقتی دے نیڑے نہیں جاندے تے 20 تراویاں کتھوں پڑھن گے ایویں نہیں ہوئے اس واسطے او پہلو جان چا چھڑائی اونے آکھے کوئی ثابت چکرے وی ہے ہی کوئی اینو آکھ وی تے کوئی نہیں پنج ہن کے کوئی نہ تے مونج کٹی چی پنجاں دے نیڑے جاندے معلوم ہویا نہ تسی پنجاں دے نہ ویاں دے توجہ نہیں ہو فرمائی ہاں جی نہ تینوں میں نہ تیروں میں ساڈا صرف اک کوئی ہے نا چھیڑ ملنگا نو کتے پیا نمازا ملنگا دا کم نہیں ہویا اے بے حیا اعتراض کرے نبی دے صحابی تے وے کچھ تے سوچنا چاہیے سجنا ایمان نال دس جو ایک بندہ گٹر وچوں جو نکل آوے وا گٹر وچوں نکل آوے ایک بندہ اے سر تو پیراں تک گٹر وچ بھریا کھڑا ہوے گند وچ باہر نکل کے تے اگلے نوں آکھے اوے تیرے تو تے پسینے دی بوئی بڑی پئی ہے ونا مراد ساری دیاری رننا دا دا دن لتا کڈ کے ڈولے سر کڈ کے تے لگیاں پھر دیاں نے تے اعتراض منہ کنا تے پیا کھلیندا ہے نبی دے صحابہ تے وے ظالما آپ نو تے ویکھ ذات دی کرلی جپھے چھتیرا نو مونج کٹی چیز جنہاں دے تذکرے رب قرآن اچ فرماوے جنہاں محمد مصطفیٰ دے دین دے چلن دی اخیر کر چھڈی اے جنہاں دے صدقے اج ساڈے کول وی کچھ اپڑیا پیا ہے انہاں دے صدقے آ ہاں اکلے حسین پاک دی وجہ نال تے نہیں نبی دے سوا لکھ صحابہ تیار کیتے نے جنہاں وچ پاک حسین وی سن تے ہر صحابی اپنی اپنی تھاں تے قربانیاں دتیاں ہیں تے اج دنیا تے اسلام پھیلیا کھڑائی اوتھے اپنی جڑ وڈنی گٹر چوں نکل کے تو انہاں دے اعتراض ہاں مینوں اک آندا سی سنت پی ادا ہوندی میں کہ مونج کٹی چ کسے دی عزت کوئی بندہ کسے دی عزت کوئی دشمن کسے دی عزت دو تو چادر لا لوے میری گل سمجھا نے کسے دی عزت تو دا دشمن چادر لا لوے تے او بندہ ہر سال اسی تاریخ نو اپنی عزت دی چادر لائی کھڑا ہوئے آپ تے اون دے نال دا وی کوئی اپنی عزت دا دشمن ہویا پر نام مرادا اون دی دشمن لائی تھی تو تے اگوں پواں دا توجہ نہیں فرمائی دشمن جو لائی ہے تو کیوں لائی کھڑا ہے تو دن پہ یاد کرانا ہے جو واقعی لائی تھی ظالما اوتھے جو کچھ ہویا ہے یزید دشمن کرایا ہے تو میں اپنی عزت نو دس دن محرم تے رولی کھڑیا لائی پھر دیئے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں ملنگنی لگی پھر دی یہ کیوں یہ کادی سنت پہ ادا ہوندی چاہیدہ تے ایسی حسین جو قربانی دیتی ہے ساڑی عزت پچھے اتھان دے پاک حسین اتھان اپنی عزت نو اوویں چھپاواں گے جی میں تو حکم دس گیا میں توجہ نہیں فرمائی اتھان تھڑو آپ لائی کھڑے کیڑی تھا تو نہیں پیرول دی کیڑے دفتر اچھ نہیں پیرول دی کیڑی ڈائیو اچھ نہیں پیرول دی کیڑی تھا تو نہیں پی جانے کیسٹا میری امپیان نوے موضوعات ہیں پھر کواریت دا موضوع ہے پھر کواریت دا تے پچھلیاں قوماں دے عذاب بیان فکیا بہت کچھ پیا لیں بہت کچھ پیا ہے میں قسم خدا دی مہینے دے مہینے بیٹھا رہا موضوع نہ مکن ایڈے ایڈے لمبے موضوع یہ تو آنو سمیر ہویا تے سمندر ان دے چچان تو آنو گلہ تیرے سمجھائی ہیں دعا کرو اللہ تھوڑا حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ امت مسلمانو ہدایت بخشے تے تواڈے صدقے تواڈی کسے نیکی دے صدقے اللہ من چ بخشے میں پاپی نو ہدایت جو میں منگنا اس کول میرے تے کرم چا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ و صحابہ و بارک یا رب العالمین یا رب العالمین و ارحم الراحمین ساڈے نال دا کوئی ظالم دھرتی تے کوئی نہیں نبی سونے دے جوڑے مبارک دا صدقہ سانو معافی چا دے سانو پناہ چا دے سانو ہدایت چا دے اللہ سانو نفس شیطان دے شر تو نجات چا دے مولا حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ اس جہان دی ذلت تو بچا اگلے جہاناں دی ذلت تو بھی بچا لے آمین جنہ دوستا محفل تھواری ہے حضور دے صدقے انہاں دے گھر بار دین ایمان ہر شے تھوار دے آمین صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد امام حضرات یہ ریکارڈ کیسٹ 5 دسمبر 2005 بروز سمار با مقام محلہ عالم پورا جلال پور پٹیاں ضلع حافظ آباد وچ ریکارڈ کیتی گئی ہے لے پولے پیریس رام نہیں ہو آونا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکراونا جرت ایمان دی وکھانی تینو پاوے گی غیرت ایمان دی وکھانی تینو پاوے پاویگی کرنی ضرور قربانی تینو پاویگی ایوے نیو سونے تینو سینے نال لانا پولے پولے پیری اسلام نیو آمنا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکرانا پھڑی ہوئی سارے منافقاں دی چالے ہر بندے اگے اپنے پیٹ دا سوال آوے اسلام ایتھے گل اے محالے گر جاندے گھری نا شہباز پھیرا پاوندا پولے پولے پیری اسلام نہیں او آوندا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا اسکول تے یہودی والا پیا سنو جال سی اسکول تے یہودی والا پیا سنو جال سی اے دے وچو یارو یا نکلنا محال سی پھر رب دتا سانو مرشد کمال سی پھر رب دتا سانو مرشد کمال سی اکو سجن ساڈا خاجا شفیع نظر آوندا پولے پولے تاری اسلام نہیں آوندا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا امبا تائی چھڈ کے تے سکھ سی چن لے پھل پھل چھڈ کے تے اک اسی چن لے غلط لیڈر یارو بلا شک اسی چن لے غلط لیڈر یارو بلا شک اسی چن لے ہر اک دھوں ساڈی نا سانو چڑھاوندا پولے پولے پیری اسلام نہیں آوندا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا اگو ہاتھ ساڈے پورے ویری اس سلام دے روادار ہے نو زبانی او دے نام دے عاشق نے پرانے انگریز دے نظام دے عاشق نے پرانے انگریز دے نظام دے ہر ایک قدم ایتھے الٹا اٹھاوندا پولے پولے تاری اسلام نہیں آوندا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا آخری شعر اور میرے مرشد پاک دی کرامت میرے خواجہ شفیع کولو پودا رب لوایا میرے خواجہ شفیع کولو پودا رب لوایا ہے پھل دتا جدوں اس امت نو رجایا ہے پھل دتا اس جدوں امت نو رجایا ہے فضل احمد فضل رب دا بن کے آیا ہے فضل احمد فضل یارو رب دا